Middernacht, maandag 16 december. Mark Visser met het NOS-journaal. Het Libanese leger heeft aan de grens met Israël geschoten op Israëlische militairen. Daarbij is een militair omgekomen. Het incident was bij de grenspost Rosh Hanikra. Het Israëlische leger twittert dat geschoten is op een burgervoertuig door een sluipschutter. De VN-missie UNIFIL, die in Zuid-Libanon toeziet op de naleving van een wapenstilstand, is op de hoogte gesteld en doet onderzoek. Vorige maand raakten twee Israëlische militairen langs de grens tussen Israël en Libanon gewond door een explosief. Michelle Bachelet wordt opnieuw president van Chili. Ze heeft 62% van de kiezers achter zich gekregen. Haar tegenkandidaat, Evelyn Matthei, kreeg de steun van 38% van het electoraat. Bachelet, de kandidaat van links, stond er vorige maand na de eerste ronde al het beste voor, met bijna de helft van de stemmen, tegen een kwart voor de conservatieve Matthei. Bachelet leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij met de Christen-Democraten en de communisten. In haar campagne heeft ze zich sterk gemaakt voor het verkleinen van het verschil tussen arm en rijk. Bij een ongeluk met meerdere auto's op de afsluitdijk zijn 8 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is zwaar gewond. Allen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 8:15... halverwege de afsluitdijk op de rijbaan van Den Oever naar Leeuwarden. Een automobilist botste tegen de vangrail en kaatste terug op de snelweg, zegt de politie. Volgens de politie was de automobilist afgeleid. 2 auto's botsten daarop tegen de auto en 2 andere schampten hem. De rijbaan richting Friesland is een half uur geleden weer opengegaan. Het weer, af en toe wat lichte regen. Morgen overdag wordt het zo'n 10 graden met veel bewolking en een matige, aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Dinsdag staat er minder wind, maar het blijft bewolkt en soms is het nat. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poten. Mijn naam is Jan Roos en ik wil even mijn buurman feliciteren met 25 jaar huwelijk bij deze. En natuurlijk de groeten doen aan Iris. Ja, dankjewel Jan. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Dat is hartstikke leuk. En mijn naam is Jan Heemskerk. En Jan, mag ik jou vaart feliciteren met alweer een ongeschonden alcoholweekend. Nou, heb je gevochten nog? Laten we er maar niet over praten. Okay. Beeld bij het geluid heb je echt Janne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk echt Janne. Je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen naar het echte Janne voicemail verhaal. Ik dacht dat we dat hadden geskipt. Oh, sorry. Vraag het even. Is dat geskipt inmiddels? Kabouter, zijn we daarmee opgehouden met dit achterlijke voicemail? Ah. Wat is dat voor projectje? Niemand belt. Nou, als je wel wil bellen, moet je dat doen naar 06-3000-9009. Zo is het. Een echte Janne, dat ben je van de BNI. Dat is genetisch bepaald. Dus begin je een uur te laat met de uitzending van de begrafenis van Nelson Mandela. En geef je daar bijvoorbeeld volgens alles en iedereen de schuld van. Behalve jezelf, zoals de Nationaal Nieuwsomroep, de NOS. Dan ben je dus ontzettend de Johan Jan. Free! Nelson Mandela! Ja, dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan. Een uur te laat! Of Johan, echte Jan. Ja, of Johan, echte Jan. Een uur! Ja, nee, dat is toch niet te geloven. Nee, maar een uur te laat. Beginnen met de begrafenis van Mandela uit te zenden. De Nationale Nieuwszender. Heel alert. Nou ja, goed. In ieder geval, we beginnen met Anoushka van Miltenburg. Ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Ja, van Miltenburg is natuurlijk een schat van een mensie. En ze schijnt heerlijke hutspot te kunnen maken. Maar als Kamervoorzitter is het natuurlijk een waardeloze ramp. Maar dat 8 fractievoorzitters anoniem dit gaan vertellen aan de azijnbode, dat is dan wel weer heel erg treurig. Ja. Dus Anoushka, sterkte. Als je dit hoort, je kan er echt niks van. Kun je er geen disciplinaire maatregel op loslaten? Dat tuigt dan gewoon. Nou, weet je wat zo gek is? Hè? Dat de Kamervoorzitter die wordt zeg maar aangewezen. Ja, hè? Ja, dat is wel heel democratisch, omdat die mensen die haar aanwijzen democratisch zijn gekozen. Het is één bak gekonkel. Ja. Maar je kan er dus niet vanaf. Nee. Je kan dus niet zeggen van, hé, Je bent hier goed. Ga maar weg. Nee, maar toen, had je niet toen ze vandaag een persconferentie bijeenriep, gisteren moest ze. Nee, ik treed af. Ik zou. Die persconferentie was niet waar. Dat was een rand op Twitter. Je moet niet alles geloven. Nou ja, ik had het wel gedaan. Denk ik. Ik denk dat ik gewoon gezegd, joh, als het zo zit, ga je er lekker weg, joh. Nee, maar het gekke is dat als je een minister hebt die niet functioneert, dan kan je zeggen, pleur lekker op. Ja. En dan heb je dus een kamervoorzitter die niet functioneert en die moet gewoon de rit uit blijven zitten. Maar je hoeft als Rutte 2 ook uit blijft zitten en laten we God bidden op onze blote knietjes, dat dat niet het geval is, Jan. Ja, gesproken daarover, Jeroen Dijsselbloem. Ja, intense emotie, dat dit mij mag overkomen. Nou, we hebben ook intense emotie, want minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is dus politicus van het jaar geworden, Jan. Ik geef flauw even om. God mag werkelijk weten waarom deze man politicus van het jaar is geworden. Hij was zelfs gelukkig ook verbaasd, dat was wel mooi. Nee, hij was cynisch. Oh, dat is nog veel erg. Nee, maar... Waarom hij? Waarom nou hij? Nee. Wat is er? Waarom nou hij? Ja, misschien dat hij, weet ik veel, de cursus minister van Financiën voor beginners een jaar succesvol afgerond heeft geflauwd. Maar waarom nou hij? Wat heeft hij dan gedaan voor het land? Dat je denkt van, nou, het enige wat hij gedaan heeft is dat hij baas werd van de eurogroep. Waardoor we nog dieper met onze reet in de EU zitten. Maar meer niet. Nee. Dus wat is het? Nou joh. Natuurlijk. Hey, daar hebben we Tamsankwa Yanchi. Oh, nee. You know, I was in a very, very, very difficult position. Ja, natuurlijk is hij de allerslechtste dove tolk ooit. Lieve gezicht. Hij is helemaal niet eens een dove tolk, maar laat zullen, als je dus met je halve gare kop naast Obama staat te freestylen met je handen voor een miljarden publiek. Ja. En je bent zo gek als een deur. Dat je de president gewoon worgt. Nee, maar dan ben je wel een echt... Je bent een koning, ja. Nee, maar als je gewoon... Gewoon, je gaat er gewoon staan naast de klootviolen met je handen heen en weer. En niemand heeft je ooit gescreend. Die man wordt trouwens ook nog verdacht voor moord en verkrachting. Staat daar dus naast Obama. En dat is waarom ik zo gek ben op Afrika. Free, free, Nelson Mandela. Ja, we gaan nog even verder met Hans van Baal. Alleen in Den Haag zijn is niet goed. Het andere alleen in Brussel of Straatsburg zijn is ook niet goed. Dus je moet combineren. Nou, als je dat zo... Combineren. Het hoofd van de Europese tak van de VVD helemaal niet kritisch is op de EU. Dat wisten we wel, dat hij daar samen optrekt met D66... en bij elk kruisje een handtekening zet om ons land maar op te heffen. Dat wisten we ook. Maar nu weten we ook dat meneer Hansie nauwelijks een vergadering daaruit zit. Hij haalt zijn poen op en vertrekt voor het stemmen. Het is toch jammer, Jan. Ja, ik weet niet wat het is met ons beleid. Ik stak geen hand op, ik weet niet wat jij... Ik denk dat er gewoon iemand het zat was, dit deel. Dit was mooi geweest. Ik heb pleuren, dus ik druk gewoon even een jingle in. Ja, kan mij het ook rotten. Nee, precies, je hebt gelijk ook. Hij knalde naar instant bekendheid toen hij op 28 november Freek de Jonge met de grond gelijk maakte bij Pauw Witteman. En ja, moeten we eerlijk zeggen, dat was natuurlijk aan de ene kant wel heel erg leuk, aan de andere kant wel makkelijk, want Freek de Jonge is een seniele oude gek. Een hartelijk welkom voor ons hoofdgast. Ja, nu ga ik dus raar. Jernas. En dan? Jernas Jernas Remata. Dominique kan het wel, hè? Jernas Remata. God, wat staat hier, joh? Jernas Remoutarsing. Zeg het even, wat is het nou? Remoutarsing. Ja. Welkom dat je hier bent, leuk dat je er bent. Fijn dat je erbij uitgenodigd. Je werd in één keer beroemd, omdat je, nou ja, zonder... Zoveel deed ik helemaal niet. Je deed niet, helemaal hè? Niet, die man zit er zelf voor gek, wat hij de laatste jaar al doet. Ik sprak één zin uit en toen was het klaar. Wat er geiniger was dat je het op een gegeven moment maar bleef herhalen dat hij zelf het gesprek begonnen was. U zaten daar zo'n beetje, ja, met bijna verkeerd, hè, verdonken. Het was ook mazzel natuurlijk dat hij er ook was. U zaten daar als een... Die gaf rugdekking, ja. Ja, een heel grappig koppel en hij werd maar steeds bozer. U zei, ja, je begint het toch zelf over, mag ik dat maar terug zeggen? U onderbreekt mij telkens. Nee hoor, helemaal niet. Het was echt heel geestig. Het was leuk. Ja, het was wel heel geestig. Ja, maar het was ook wel zielig voor die oude man. Je hebt gelijk. Nou wel, alsjeblieft. Hey, maar gelijk waar je gelijk op staat, herkent nu als die jongen die Freek de Jonge heeft gepest? Ik ben een paar keer herkend, maar is op twee handen te tellen hoor. Op straat. Ja? Dus het valt mee, maar een paar keer wel. Ja, ja dat is natuurlijk wel. En hoe was maar dan, het was ook de een algemene... beetje in die Zwarte Pieterperiode natuurlijk. Hè? Dus dan, ja... Moet ik nu lachen? Of? Nee, dat bedoel ik niet vervelend. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat komt nog wel, als je het vervelend bedoelt. Natuurlijk bedoel je dat vervelend. Nee, dat bedoel ik niet vervelend. Ja, maar was die aandacht dan over het algemeen positief gelazen? Goed dat je die slome neergemapt hebt. Of was het meer van, blijf het je takken van Freek af? Nee, het was vooral positief. Op internet misschien 80-20%. Oh, oké. Maar Joop.nl heeft toch een hele campagne gestart. 3 artikelen over mij in een week. Wil je dat niet meer zeggen? Oh, sorry. Nee, dat echt... Ja, ik luister niet elke week, dus misschien heb ik het gemist. Nee, maar propagandasite van de VARA, van die mallen van YOLO, daar gaan we niet... Dat doen wij hier niet. Oké, hebben we het prog niet gelezen, maar was men niet zo positief. De site waar we niet over praten, heet nee, dat. Nee, ze waren niet zo heel positief. Oh, dat is jammer nou. En daar hebben ze wel heel veel moeite mee gehad waarschijnlijk. Dat ze dus jou moesten afvakkelen. Nou goed, hebben we straks wel. In ieder geval, Jeroen Dijsselbloem, want we gaan eerst even actualiteit een beetje doornemen. Minister van Financiën. Politicus van het jaar. Wij hebben net al gezegd, Jan en ik, de andere Jan. Vandaar ook het concept Echte Jannen. Ja, dat is niet zo helemaal moeilijk. We begrijpen niet waarom hij het heeft gewonnen. Wat jij? Nou, ik zit in hetzelfde kamp. Ik ben ook eerlijk gezegd helemaal geen fan van hem. En het enige wat ik kan bedenken is dat hij een hoge functie heeft binnengesleept. Voor Nederland. Maar ja, of het voor Nederland is natuurlijk een tweede. Maar de grote grap is, hij heeft dat helemaal niet... We hebben dat gekregen van de moffen. Ja, ik kan me ook niet iets anders voorstellen dan dat dat de reden is waarom ze hem zo geweldig vinden. Maar je kan niet zeggen dat hij heel goed werk heeft gedaan. Er zijn toch dus blijkbaar... Je moet toch wel iets kunnen begrijpen. Hoe je zit. Jij, Jan, je bent ook tot de parlementaire journalist. En jij zou toch voor moeten weten wat je collega's bezielt om deze meneer op het plusje te hijsen. Niet? Je had even iets anders te doen, hè? Je let helemaal niet op wat ik zei. Nou, dat heb ik vaak als jij begint te lullen. Oh, nou weet je wat, doe jij toch lekker? Maar goed, in ieder geval, die Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep geworden, omdat Duitsland dat graag wilde. Hij kan nu eigenlijk helemaal niks meer kritisch doen daar in Brussel, omdat hij namelijk zichzelf niet te verantwoorden. Ja, misschien is het een beetje in het land der blinders één nog koning. Hè? Noemen ze andere goede politicus. Ik bedoel, nou ja, ze zijn best dun gezaaid. Dus op een gegeven moment denken ze, ja, we hebben Rutte een paar keer gehad. Volgens mij hebben we Wilders een paar keer gehad. Bij Specht al een keer, het is niet een keer geworden. Dus ja, dan moet maar een keertje een andere het worden. Zijn we er een beetje doorheen ook? Dat is een beetje school wat ik erbij krijg. Hé, hey, wat vond je dan? Wat vond je nou weer geestig? Hoe oud is Bram van Ooyek? 75? En die is dan talent van het jaar geworden. 123. Ja, wat vind je daar dan van? Ja, ook voor hem ben ik niet de grootste fan. Maar daar kan je tenminste nog zeggen dat hij die partij die op de rand van de afgrond stond een beetje terug heeft gebracht. Dus nou ja, hij iedereen, heeft de enige verdiensten. Vorig jaar was het natuurlijk ook nog zo dat iedereen die zag die Jesse Klaver natuurlijk wel doorstoten naar de top. Maar Bram heeft dat moment toch nog stevig in de hand. Hè? Goed in de kiem gesmoord. Hè? Ja, maar ook bij Bram van Ooyek vraag ik me af wat dan het grote talent aan hem is. Ik begrijp dat dus niet. En heb ik het niet over dat ik het per definitie structureel oneens ben met alles wat GroenLinks zegt. Maar ik vind het ook dan niet echt dat een politicus dat ik denk van... Nou, die spreekt je lekker aan. Maar ja, welke jonge politici ken jij nog? Ik bedoel, je hebt Jesse Klaver, je hebt die Karabulut van SP. Het grote, dat zijn de enige twee die een beetje op tv komen. Het grote politieke talent in Nederland is Pieter Omtzigt. Maar die zit toch al langer in de Kamer, of niet? Ja, wel. Nee, het is niet echt een super jong talent. Maar goed. Het droefgeestige van de zaak is dat er best een aantal bij de CDA zit inderdaad. Dat is wel gek. Ah joh, wat maakt het uit. Vaker... Hey, Van Miltenburg, de kritiek erop, begrijp je dat? Ik vind het heel goed dat ze die Koran weglegden. Ja. Dat vond ik gewoon een goede actie van haar. Ja. En de Bijbel, niet vergeten. Ja, uiteraard. Ja. Die is eerst. Dat is ook niet zo goed afgelopen, dat initiatief. Nee, ik vind op sommige punten, misschien is de kritiek gefundeerd, maar... Om de achter haar rug om dat zo te gaan doen naar de media toe. Ik vind, hier moet je toch over kunnen praten als volwassen mensen. Als je zo iemand hebt verkozen met zo'n 150. Als het zo overduidelijk is dat ze niet capabel is. Ja, dan moet je toch met haar kunnen praten. Ja, dat lijkt me niet iets wat hogere wiskunde vereist. Nee, ze heeft een coach al heel lang. Die zit, dat is heel grappig om te zien. Die zit tegenover haar op de publieke tribune. Alleen met gekke gebaren te maken. Nou, dit is net als die dove tolk met Mandela. Ja, ja. Die zit dan altijd nee en knikken ja. Die vrouw, ja, het gaat gewoon niet. Maar het is zo raar dat je er dan in kan zeggen van, joh, het lukt niet, ga maar weg. Ja, het is heel opmerkelijk, want het is de verkiezing van het parlement zelf. Of nog raarder zelfs, dat je dan zelf niet denkt van, god, ik zit hier elke dag met de dood in mijn lijf en iedereen haat me, misschien moet ik maar eens gaan. Ja, maar dan was jij hier toch ook al weg geweest? Nee, ik voel helemaal die vrouw vibes niet. Gek is dat. Oh, misschien is dat gewoon ongevoeligheid, kan ook. Ja. Dat zeg gewoon helemaal niet in de gaten heeft dat ze impopulair is. Dat zou ook nog kunnen. Dat je gewoon eens even, joh, wat doen die mensen toch allemaal? Zijn die mensen nu is het wel in de gaten, denk ik. Hoor. Hè? Nu is het wel in de gaten, denk ik. Ja, maar ik kan ook zeggen dat al die mensen... Ja, je kan ook, ja, nou, ik weet niet. Ja, nou raar. Nou, goed. Hey, NOS, de nationale nieuwszender van Nederland. Wij brengen gelijk de actualiteiten bij u op het bordje. En die waren een uur te laat bij de begrafenis van Mandela. Heb je dat gevolgd? Nee, ik heb genoeg Mandela gezien. Nee, ik bedoel niet die uitzending, maar dat de NOS dus gewoon een uur te laat begint met de begrafenis van Mandela. Het is overheidsfuncties, hè? Dat is hoe de overheid opereert. Je kan er niet van op aan. Nee, maar het is toch... dat je dus altijd pretendeert dat jij de brenger van het nieuws bent. En dat je niet kan bedenken dat in, wat voor tijd het is in Zuid-Afrika. En nog iedereen en alles de schuld geven ook. Dat vind ik dan helemaal mooi. Wie gaf ze allemaal de schuld? Nou, het lag eigenlijk aan de Zuid-Afrikanen. Want die waren nogal, ja, ongeorganiseerd. En die zijn zelf vannacht maar besloten om een uurtje eerder te beginnen. Het gekke is dat de BBC dan wel op tijd is. Maar ja, dan misschien kunnen die wel wintertijd en zomertijd berekenen. Weet ik. Dat is ook, daar ook een uur vroeger. Misschien is dat het wel. Ja, je weet het niet, Jan. Ja, dat kan ook nog. Ja, je ziet het wel bij de les. Maar wat hebben ze nou uiteindelijk toch inderdaad gezegd, dat het helemaal niet aan hen zelf lag. Zou het nou gekund hebben, even theoretisch, hè? Als je dan dat die NOS zegt, nou, dat is echt niet te geloven. Er zit hier een droplul die gewoon niet in de gaten had dat het daar zomertijd is. Het spijt ons, had het ook gekund. Mm-hmm. Nou, als je er dus wat van vond, dat de nationale nieuwszender een uurtje te laat was, dan had je gratuite mening. Een gratuite mening. Jouw mening is heel duur betaald. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Hey, Jernas, we praten straks met je verder over interessante dingen dan de actualiteiten. Wat ja, actualiteiten. Ik kan het zeggen, ik vraag wel wat beters, ja. Dat is wat de geit is. Scheiten? Nou ja, nou, ja, we praten straks met je verwacht iets beters, ja. Zei je dat nou? Ja. Hé, hey, je zit hier niet met Freek de Jong, hè? Je mag gewoon een beste onderwerp inbrengen, hoor. Hé, ik verwacht iets beters. Wat is dat nou? Ja, ik vind hem heel obstinaat. Kan niet anders zeggen. Lekker ze doorgaan, vriend. Ja. Ik doe mijn best. Tjonge, jongen. Nou, Jan... We gaan even iets anders doen, inderdaad. En ja, dit gaat over jou, Jan. Je stond, zoals net al gememoreerd, gisteravond Stonaken Lazarus in de disco. En ik neem aan dat je column daar ook iets mee te maken heeft. Ja, La Vie en Rose. Het is bijna zover. 1 januari. En dan bedoel ik niet het einde van de feestdagen, maar het begin van nog meer ellende. Onze deuren gaan dan wagenwijd open voor Roemenen en Bulgaren. Want we leven in dat heerlijke 1 Europa met zijn vrije verkeer van personen. Dit moet de ultieme uitkomst zijn van wat de hippies van de EU hebben bedacht. Namelijk dat je door Europa heel erg vrij kan vestigen en kan werken. Love, peace and happiness. En als er dan geen grenzen meer zijn, is iedereen blij en een wereldburger. Oh, wat heerlijk! Wereldvrede ligt in het verschiet. Oh nee, net zoals alle dromen van deze babyboomers is ook het vrije verkeer van personen een utopische kijk op de mensheid. Want wij gaan ons namelijk helemaal niet vestigen in Sofia of Boekarest. Laat staan een of andere strontgat van een dorp daar. Weet je waarom niet? Omdat het een corrupte, arme teringzooi is en wij liever hier wonen. En weet je wie ook liever hier wonen? Vrijwel alle Bulgaren en Roemenen. Want onze kinderopvangtoeslag is al meer dan het gemiddelde inkomen daar. Als je 3 maanden hier werkt, kan je bijstand aanvragen, kinderbijslag krijgen, huursubsidie, gratis openbaar vervoer en ga zo maar even door. Open grenzen betekent dat zij hier de ruif verder komen leegbikken, waarvan al aardig de bodem in zicht is geraakt door andere groepen van buiten. Ik noem bijvoorbeeld de Somalische gemeenschap, waarvan 80% hier van een uitkering leeft. Het huilen van de PvdA en de VVD over de komst van de Bulgaren en Roemenen is om te lachen als het niet zo vreselijk verdrietig is. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de EU en dus ook voor de toestroom van deze Oostblokkers. Bij de Polen verwachtte de overheid 3000 man. Het werden er uiteindelijk 300.000. Het opdringen van de EU begint steeds duidelijker te worden. 80% van de Nederlanders wil helemaal geen Bulgaren en Roemenen. Maar ze komen toch. En we kunnen er straks voor gaan betalen. Het idee dat deze vermenging uiteindelijk leidt tot een verbroederd Europees volk is uiterst naïef. Het wacht is op de tegenbeweging. En die komt waarschijnlijk bij de aanstaande Europese verkiezingen. De anti-Europa-partijen zullen gigantisch stijgen. En de eurofiele partijen zullen dan roepen dat ze het nog beter moeten uitleggen. Maar wat valt er in vredesnaam uit te leggen? Het is meer dan duidelijk. Zij hebben een droom en wij moeten die tegen onze zin waarmaken. En dat zal uiteindelijk eindigen in een bloedbad. Ja! Lekker, een linkse column, dat mag ook wel een keer. Ja, joh, leg het ze maar een keertje uit nog, Jan. Hé? Nou, het was lang niet slecht. Nee hoor. Onze hoofdgast die is bekend geworden door zijn, naast het oude Freek-bestje, door zijn Facebook-meldpunt over linkse indoctrinatie op zijn universiteit. En dat is de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Welkom terug, Jernas Ramau Tarsing. Heel goed. Ja, en de pagina gaat trouwens over heel Nederland en nu ook over Vlaanderen. Je bent er ook internationaal gegaan. Ja, we zijn internationaal. Doen ze verdomme in Vlaanderen ook al aan linkse indoctrinatie? Het is daar nog erger dan hier. Ben je niet. Maar ja. Staat, oh, ik dacht dat dat zo'n rechtsbolwerk was inmiddels. Maar dat valt dus nee, dat valt vies tegen. Hé, hey, vertel nou eens eventjes. Linkse indoctrinatie op de universiteit. Waar zie je dat allemaal in? Dat zie je in de colleges. Dat zie je in de lesstof. En dat zie je gewoon de hele sfeer die daar hangt. Voorbeelden! Nou, kijk even op de pagina. Die staan vol met voorbeelden. Bijvoorbeeld... Ja. Hallo. Bijvoorbeeld, ja, ik wil je een paar geven nu, hè? Oh, mooi. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, er moest even een stukje bedankt, wederzijdse agressie uit. Ik voel dat wel. Ja, nu, okay. nu ben je gekalmeerd en nu ga je gewoon... Leuk nou, het is toch leuk dat je het uitlegt. Ja. Ja. Ja, denk aan een docent die anti-Israëlische comments maakt. En op het moment dat daar een reactie op komt van een student... dat hij dan zegt, onthoud wel dat de UvA een progressieve linkse universiteit is. Oh. En zo hadden we deze week een bericht gepost van een docent geschiedenis. En die beweerde met droge ogen dat het I Love New York sign... Dat ken je wel, het hele onschuldige logootje. Dat het inherent racistisch en kapitalistisch was. Want het was deel van een campagne om de stad te zuiveren van etnische minderheden. En om rijke blanke mensen aan te trekken. Ja, je verzint het niet, ik zie je ogen. Maar ja, is die gek? Ja, dit is gewoon lesstof blijkbaar. Maar normaal... Het is helemaal getikt. In een normale wereld zijn dit soort mensen toch gewoon met hun handen op hun rug gebonden... een beetje de kwijlbeker tegen een raam aan, of niet? Dat zijn jouw woorden. Maar ik zou zeggen, klopt. Ze is niet helemaal goed. Maar laten we even terugstappen op de vorige. Want als men zegt van ja, wij zijn een linkse progressieve universiteit, is dat tenminste eerlijk. Die man is tenminste eerlijk. Dat kan je hem geven, maar dat maakt het nog niet juist. Ah, oké. Okay, want dat, je mag geen linkse progressieve universiteit hebben. Niet van belastinggeld. Je mag uiteraard privaat mag je een linkse universiteit oprichten, wat mij betreft. Daar ben je helemaal vrij in. Maar niet van het belastinggeld van iedereen. Want dan misbruik je gewoon belastinggeld voor een politieke campagne. Wat voor voorbeelden heb je nog meer? Nou, we hebben het bekende voorbeeld. Je bent veel te slim om rechts te zijn. Bijvoorbeeld, dat werd op de middelbare school trouwens al gezegd tegen iemand. We hadden laatst nog het... welke is nog een goede die ik erin kan gooien van deze week. We hebben van die documenten uit boeken... waarin heel uitgebreid beschreven staat hoe marktfalen destructief is. Dat kapitalisme alleen maar kan leiden tot crisis en tot gevaren voor de mensheid. Die kwam uit Antwerpen bijvoorbeeld. Dus het is meestal of marktfalen wat ze aanvallen... Of het Westen de schuld geven van racisme. We hadden deze week een bericht over dat racisme een inherent Westers iets zou zijn. En dat het inherent zou zijn aan kolonialisme en aan imperialisme. Nou, dat zijn gewoon verschrikkelijke doctrines om onschuldige mensen te leren. Dat is dus inderdaad, daar hebben we het over eens, denk ik dat dat wel is. Maar waarom zouden ze het dan doen? Omdat ze dat echt denken. Ze menen het wel. Maar hoe kan het dan dat er zo'n concentratie is... heeft kunnen ontstaan van mensen die lesgeven aan zo'n instituut... die er zo over denken? Nou, omdat het is een overheidsinstituut. Ja. En over het algemeen, mensen die bij de overheid werken... moeten dat een beetje verdedigen. Dus je kan je ergens voorstellen dat hoogleraren... die belastinggeld krijgen als salaris... niet voor de klas gaan staan en keihard gaan beweren... dat de overheid eigenlijk veel kleiner moet. En dat de universiteiten bijvoorbeeld helemaal privaat... zouden moeten worden georganiseerd. Dat zijn niet over het algemeen de mensen die daar terechtkomen. Nee, maar zelfs zou je toch zeggen dat... al is het maar een afspiegeling van wat je in de Tweede Kamer aantreft... dan zou het toch al een stuk rechtser moeten zijn. Dus hoe kan die linkse groep zo'n invloed uitoefenen? Nou, het is erg een vriendjeswereld. Hè? Ik bedoel, Meinert Venema schreef schreef hij nog een artikel waarin hij zei... dat tot een jaar geleden het onmogelijk was om hoogleraar te worden... als je niet lid was van de PvdA. Ja... Ik ben heel benieuwd naar onderzoek naar wat daar de achtergrond van is. Maar ik denk dat er op een gegeven moment een cultuur is ontstaan... van gelijkgestemden. En die zijn toen gaan selecteren. Wie willen we erbij hebben? En dat heeft een soort sneeuwbaleffect gehad. En ik heb vernomen dat het in de jaren 70 nog erger was. Maar dat zou heel goed kunnen. Ja, het is verschrikkelijk. Maar het maakt niet dat het nu goed is. Het is niet alleen op de universiteit zo. Het is ook op de HBO. Want ik heb, hoor ik ook, MBO. Tot, ja. Tot mijn spijt moet ik toegeven, de school van journalistiek gedaan. Nou, als je 4 jaar geen kloten wil doen... en uiteindelijk een papiertje wil hebben waar je eigenlijk ook geen kloten mee kan, moet je dat doen. Maar dat was wel grappig, want de eerste dag dat ik daar aankwam... zeiden ze van, ja, welkom op de School van Journalistiek. We beginnen met te zeggen dat de Telegraaf een ongelooflijke slechte kutkrant is. Dat is de grootste krant van Nederland. Ja, ik bedoel, voor mij hoeft het ook niet helemaal zo in kleuren gedrukt. Maar dus je zegt dus tegen kindjes die journalist willen worden... ja, de grootste krant van Nederland, die is fout. Er kwam de oorlog ook bij, en weet ik van, en rechts, en fout, en dom. Politicologie gaven ze daar ook. Er zei die man, die staat daarvoor... Ga je deze nog inzetten op een pagina? Wat vindt het wel? Nee, maar die staat dus voor een, hoe heet het, op een hoorcollege. En die zegt dus, stemmen op Pim Fortuyn, die toen nog leefde... is hetzelfde als lidmaatschap aan de Hamas. Maar goed, ik was wat ouder. Dus ik stond op, ik zeg, nou, Democratische Partij en een terroristische organisatie. Ik zie niet helemaal het verband. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook allemaal kinderen van 17 daar. Of 18. En dan denk ik, ja, het zal wel waar zijn. Want die kerel die zegt het, weet je wel. Nou, maar dit klinkt heel herkenbaar. Want de favoriete ding dat is nu PVV'ers bashen. Of Wilders bashen. Dus we hebben ook veel berichten dat mensen dingen zeggen als... ja, we kunnen drugshandel voorkomen door alle drugsdealers neer te schieten... en er eentje in leven te laten die dan bang is. Maar geen enkele partij zal dit willen doen, behalve eentje. Ja, en continu opmerking als in Duitsland hebben ze niet de partij, in Nederland hebben we niet de partij zoals de nazi's. Behalve Wilders dan. Dus continu van dat soort opmerkingen. En inderdaad, tegen mensen van 18 die net van het VWO komen, nog niet nat achter de oren zijn. Ja, die kunnen er niet aan, denk ik. Nee, maar dat risico wil ik niet nemen. Het is indoctrinatie. Dat is het woord dat ik heb gekozen. Veel vinden dat te zwaar. Maar ik vind als je alles bij elkaar optelt, dus de lesstof, groot deel van de docenten. Algeheel heersende cultuur. De studieverenigingen die leuke feestjes organiseren om de Oktoberrevolutie te herdenken. En dat is natuurlijk ironisch. Dat is natuurlijk een interne grap, is dat. Nou, ik vind die zo grappig. Want ik zei al, laat ze de Kristallnacht maar een keer herdenken. En dat grappig noemen. Zou je absoluut ook niet durven. Nee, maar dat is altijd wat daar heerst, is namelijk dat als je het over rechts hebt, dan gaat het over Hitler. En als je het over links hebt, dan gaat het over Che Guevara, wat een hele leuke, gekke vent was. En die had hartstikke... Principieel. En die ging ook heel veel mensen helpen. En dat was een hartstikke leuke kerel. En dan willen ze dat het nooit even voor Stalin en Mao hebben. Nee, maar precies. We hadden deze week ook zo'n plaatje waarop er stond welke waarden geassocieerd worden met links en rechts. En dan stond er bij links echt solidair, compassionate, al dat soort termen. En bij rechts was het authoritarian, hard, antisociaal. Ja, dat is niet de manier om mensen objectief onderwijs te geven. Ergens merk je zelf op dat links op de een of andere manier toch wel in die zin een blok is, dat ze heel veel van die connotaties delen met elkaar. Hè? Het sociale en het vrienden. Links is beter te verenigen dan rechts, want rechts is eigenlijk niet links. Is dat daarin heel divers. En ja, is dat niet ook een beetje de reden waarom dat zo'n dominante ideologie heeft kunnen zijn? Ja, dat kan je zeggen. Het is meer een klontering, want rechts is inderdaad van extreem christelijk tot aan PVV, die eigenlijk gewoon een linksbeleid heeft op economisch dat gebied. Ook, niet rechts. Dus dat moet doorgaan voor rechts, laten we het zo zeggen. Ja. In Nederland. En dan heb je nog de VVD. Laten we daar maar niet over beginnen. Nou, daar gaan we zeker nog wel over beginnen. Oh, ja, maar, nee, als je de VVD wil bashen, krijg je hier een podium. Oh, oké. Okay. Ja. D66, die... Ja, daar hebben we dan niet. Niet rechts? Oké, maar dus er is niet één, zelfs het Nijenrode niet, hogeschool of universiteit te bedenken waar je rechts geïndoctrineerd wordt, neem ik aan, hè? Je krijgt reacties dat het op Leiden, dat het daar rechts is. Of het Erasmus economisch, dat die rechts is. Maar er is een meldpunt. Iemand heeft als grap of heel serieus een rechtsindoctrinatie-meldpunt. Nou, de laatste keer dat ik keek had hij 15 likes. Dus ik denk, nou, kom erop. Als het echt zo erg is, of even erg tussen aanhalingstekens, wat het nog niet goed zou maken, laat maar zien. Wat zouden ze dan moeten vinden qua rechtse indoctrinatie? Ja, misschien een docent die zou zeggen dat je nooit socialist mag worden of zo. Of die zoiets zou zeggen. Of die zegt, als je geen VVD stemt, dan ben je minderwaardig. Of iemand die zegt, ik wil dat socialisten sneller doodgaan of zo. Maar dat hoor je wel andersom, dus... Ja, dat hoor je dan, zou je zoiets moeten krijgen. Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Hey, maar en bij Paul Witteman kreeg je op een gegeven moment... Ja, je wilt kamervragen. Dat was wat je riep. Zo van, wie staat erop voor mij en legt dit voor aan dat is inmiddels ook gebeurd. Vertel. Nou, volgens mij heeft Beertema van de PVV... vorige week nog een discussie gehad met D66 hierover in de Kamer. En wat gebeurt er dan? Waar komt die discussie op uit? Nou, volgens mij is die toen niet uitgekomen op een motie of iets dergelijks. Maar het laat wel zien dat het in ieder geval een bespreekbaar issue is geworden in de Tweede Kamer. Maar dat is wel positief. Had jij van tevoren verwacht, toen je bij Paul Witteman zou zitten, dat je daar heel erg serieus zou worden genomen? In alle eerlijkheid. Ja, je weet Freek komt, maar je weet Rita komt ook. Dus je denkt, oké, op zich de tafel is niet per se in mijn nadeel. Ja, ik twijfelde ook. Want ik had al langer gedacht, de eerste keer dat ze me uitnodigen voor tv, gaan ze me in een setting zetten waarin ik natuurlijk tegenover een rechts iemand kom, waardoor ik als een radicaal overkom. Links iemand? Nee, ik dacht juist andersom. Ik dacht dat ze me tegenover iemand rechts zou zetten, zodat ik een beetje gek over zou komen als radicaal. Maar doordat ik tegenover Freek zat, was het wel in mijn voordeel. Dus ik dacht van ja, ik ga wel een goede kans krijgen. Het viel me ook mee dat ze vooral hem tot de orde riepen en jou eigenlijk helemaal niet. Dus maar... Nou, die Jeroen Pauw die vertrouwde me nog toe dat hij een boek van Ayn Rand had gelezen. Okay. Dus misschien dat er iets mee te maken had. Ja, Jeroen Pauw is niet zo rood als je zou moeten zijn voor de VARA. Maar dat compenseert Paul Witteman. Nou ja, Witteman vroeg meteen of de PVV niks voor mij was bij de borrel. Dus zei ik nee. Niet. Nee, ik ben toch niet linkseconomisch. Nee, sociaal-economisch is het niets anders dan de SP. Maar, maar Kamervragen, dat is hartstikke leuk en aardig. Het kan ook bewustzijn zijn. Hè? Het kan ook, je merkt nu al, en dat zelfs tot in België is het al doorgedruppeld, dat de docenten zeggen, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Of dat docenten zeggen, door de Facebookpagina van jou. Echt, dat heb ik echt van meerdere universiteiten gehoord. Dat er echt docenten zijn die bij sommige vragen zeggen van, hey, ik wil dat jullie het goed begrijpen. Maar is dat dan niet van ik moet uitkijken wat ik zeg, want dan word ik weer voor indoctrinatie populist uitgemaakt. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet vinden dat dat zo is. Of heb je het idee dat bij hen daadwerkelijk... Ik denk dat er twee redenen zijn. Je hebt sommigen die willen gewoon niet op de pagina komen. Maar je hebt ook anderen die oprecht een goede docent willen zijn. En die zeggen, sommigen hebben het gevoel dat ze worden geïndoctrineerd, dus ik moet oppassen. Dus dat is op zich wel een betere motivatie. En dus dat besef drinkt wel door. Dus dat is ook al een winst, los van Kamervragen. En laten we hopen dat ze bij het curriculum, bij het vaststellen van welke lezers gaan we opleggen, welke tekst gaan we opleggen, dat daar, al is het uit politieke correctheid, wat niet linkse ertussen zetten, wat meer niet linkse denkers ertussen zetten. Dat is natuurlijk ook een beetje een ambitie. En meest dat dan, want je hoort dan via dat er docenten zijn die beter op hun tellen passen. Nou, dat we dat als winst beschouwen. Maar is er dan ook vanuit de universiteit al inhoudelijk, jouw in je eigen universiteit bijvoorbeeld, al misschien wel naar aanleiding dat je op tv bent geweest? Of gereageerd. Ja? Ja. In de Volkskrant, groot stuk, of mij twee dagen na mijn stuk daar. Wij indoctrineren niet. Dat was... Dus niet echt van, kom, misschien moeten we er zo over nadenken? Nee, ze waren, over het algemeen zeggen ze dat het mijn eigen ervaring is. Dat het geen bewijs is. Dat ze een hele diverse universiteit zijn. Dat er alle ruimte is voor discussies. En dat ze zich totaal niet herkennen in het beeld. Dat is een beetje waar al hun reacties op neerkomen. Dus ik heb nog geen hand van hun. Maar dan gaat er toch helemaal niks veranderen met je Facebookpaginaatje erbij. Nou, wat er kan veranderen is bewustzijn onder docenten. Misschien maar wacht even. Assertiviteit onder leerlingen. Als ik nou links ben. En de meeste mensen die denken dat links zijn ook heel goed is. Dat betekent dat er goede mensen zijn. Nou, daar komt. Dus die mensen voelen zich helemaal lekker senang in hun leventje, want ze zijn links en hartstikke leuk. Ja, en dan ga jij er een beetje tegenaan staan te roep toeteren met een Facebookpagina. En dan denken ze, nou, nu ga ik eventjes alles veranderen, omdat hij dat zo graag wil. Nee, ze gaan niet minder links worden, want misschien gaan ze zich minder links gedragen in het klaslokaal. En dat is al winst. Ik bedoel, mensen hoeven hun leven niet te veranderen. Nee, maar het gaat om belastinggeld. Ze kunnen toch ook gewoon lekker geen hol aantrekken van jou. Maar dan komen ze op de pagina terecht. Nou, lekker. Komen ze op de pagina. Het loopt door de pijp. Ik moet eens een beetje. Ik weet niet of jij het ook. Je hebt Jan een beetje denken aan onze Henk Westbroek. Die een tijdje geleden al zelfs te zuchten van burgemeester van Utrecht. Dat word ik dus nooit. En dat bleek er ook wel gelijk in te hebben. En daar bleek toch ook een tamelijk stevig establishment tegenaan te staan. Nou ja, dan kan heel Utrecht willen dat je burgemeester wordt. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn toch krachten aan de gang die inderdaad jouw Facebookpagina ook wel kunnen hebben, schat ik zo. Nee, het is zeker geen wondermiddel. Maar wat natuurlijk ook mooi zou zijn, is dat als andere denkers of andere mensen die hier een mening over hebben, die wat invloed hebben, zich hierover zouden uitspreken, dat zou natuurlijk ook kunnen schelen in het debat. Of het wat toegankelijker maken. Hoe denk je over de journalistiek na? Nou? Dat is ook een linksbolwerk. Nou ja, de overheidsgesponsorde journalistiek liet dat weer duidelijk merken met Mandela's begrafenis. Toen we van vier kanten te horen kregen dat Obama's speech het hoogtepunt was. Dat kregen we een Nieuwsuur te horen in de aankondiging. Te horen in de uitzending. Bij DWDD werd het nog 5 keer herhaald. En Paul Witteman nog een keer. En dan denk je wel van, hey, wat is dit voor één lijn die hier wordt getrokken? Dat ons allemaal wordt verteld dat die speech zo geweldig was. En het absolute hoogtepunt was van de avond. Mag ik aanvoelen dat jij het daar niet mee eens bent? Ik vond dat heel wat van wat hij zei was totaal hypocriet wat hij deed in eigen land. Ik bedoel, hij zei zoiets als, ja, je hebt leiders die zich optrekken aan Mandela, maar die respecteren geen rechten. Terwijl hij loopt iedereen af te luisteren. En hij is totaal niet een betrouwbare president. Dus dat had je ook wel kunnen zeggen als kritiekpunt. Van ja, het was misschien een mooie speech. Een beetje boter op zijn hoofd had hij wel. Hij had een flinke dosis boter op zijn hoofd. En niemand van de NOS kwam daarmee van, ja, wacht even. Hij praat wel een heel mooi verhaaltje hier, maar kijk even naar wat hij echt doet. Kijk naar hoe hij omgaat met zijn bondgenoten, met zijn eigen inwoner. Kijk hoeveel rechten hij schendt eigenlijk. Hey, vind je ook dat Mandela als Jezus Christus wordt behandeld? Ik vind dat Mandela aan de goede kant van de lijn staat. Laat me het zo zeggen. Hij was als Marxist opgegroeid. Ik kan begrijpen dat hij in de gewapende strijd ging. gezien zijn situatie. En het feit dat hij niet doorgedraaid is, is een marxisme. En in ieder geval dat racisme eruit heeft gehaald, daar verdient hij gewoon heel veel respect voor. Dat wil niet zeggen dat zijn politieke ideologie volmaakt was verder. Maar ja, dat ene punt, dat kan je niet onderschatten. Want hij heeft wel een burgeroorlog voorkomen. En ja, dan hoeven we niet kinderachtig over te doen. Dat is een grote prestatie. Nee, maar verder hoef je ook niet te gaan. Je hoeft hem ook weer niet als een soort heilige verder te zien. Hij heeft gewoon... Nou, zo wordt hij wel behandeld. Ja, maar die neiging zien we al snel. Ik bedoel, kijk maar naar iemand als moeder Teresa. Hoe die wordt behandeld, nou, dat was helemaal niks. Dat was een verschrikkelijk mens. Ja, waarom was moeder Teresa zo'n verschrikkelijk mens? Die kindjes creperen. Ja, gaan lekker naar God, terwijl ze ook naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden. Ja, ja. En dan werden die kindjes beter. Maar ook zij heeft een soort heilige status gekregen. Ja, het leverde meer om die kindjes daar te laten afdorren dan naar het ziekenhuis te brengen. Dus je moet sowieso je twijfel zetten, ook bij Che Guevara waar je net over had. Nou, dat is gewoon een terrorist geweest. Ja. Die heeft tientallen mensen eigenhandig om zeep geholpen. Ik bedoel, ja. Zonder proces. Nee, hij is door Fidel is hij niet voor de rechtbank gesleurd. Ik bedoel dat hij die mensen ook zonder proces heeft neergeschoten. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat mag in de strijd, hè? Ah, joh, wat kan jou allemaal bom. Hé, maar jouw onderwijs, dat is dus links geïndoctrineerd. Denk je dan ook dat die papiertjes eigenlijk niet zoveel waard zijn? Nou, dat zie je eigenlijk, dat inderdaad papiertjes minder waard zijn. Er was nog een artikel in de Trouw, die stond over dat we zijn een soort van veefabrieken geworden voor studenten. We hebben veel te veel studenten. En het komt alleen maar, het is eigenlijk hoofdzakelijk middelmatigheid wat eruit komt. En dat is wat gebeurt als je de keuze maakt voor overheidsbeleid zoals wij het hebben gedaan. Ja. We hebben gewoon geaccepteerd, we gaan geen topuniversiteit hebben. We gaan geen dramatische universiteit hebben. We gaan gewoon middelmatige universiteit hebben. Dat is de keuze die Nederland heeft gemaakt. En dat komt nu steeds meer uit. En dat leidt tot zo'n nivellering van diploma's. Want ja, bijna iedereen studeert op een gegeven moment. En daar zijn al door meerdere mensen hebben al aan de bel getrokken van dit kan niet langer door zo. Hoe sta je ervoor? Qua studie? Ja. Nog een halfjaartje. Nee, maar qua cijfers? Per vak gemiddeld bedoel je? Ja, heb je onvoldoendes? Nee, ik heb geen onvoldoendes nu. Nee, maar sta je ook geen onvoldoendes? Nee, maar ik heb nu vaak maar één essay per vak. Dus het valt. Ik heb niet meer zo'n lang traject vaak. Nee, oké, maar omdat je namelijk over gemiddeldheid... Nou, ik heb dit heb ik ooit wel eens ook geroepen. En toen vroeg iemand, hoe sta je er dan voor? Want ik had het over de zesjescultuur. Ja, zesjes. Nou, ik stond niet eens een zesje. Nee, maar ik haal ook wel eens een zes, tuurlijk. Daar zit ik tegen. Jongen, dat verwacht ik nou niet. Nee, maar begrijp je wat ik zeg? Nou, joh, maakt het uit. Hey, we praten straks met je verder. Gaan we even over politiek in Nederland praten. Gezellig. Want dat geleuter over die universiteiten weten we nou wel. Want politiek, daar draait het om. En daar zit je toekomst ook in, toch? Absoluut, als het alles gaat het wel. Als ik geen nieuwe partij voel aankomen, vreet ik mijn hoed op. Echt. Echte jammer. Pitch. De pitch, leuk, joh. Oh. Nou... Kondig het maar aan, vriend. Ja, goed. Sarah Smit, die weet ik toevallig, is een erg mooie vrouw... die dan ook in 2009 in haar volledige naakte glorie in de Playboy stond. Maar Sarah Smit heeft ook cystic fibrosis, ofwel taaislijmziekten. En Playmate plus taaislijm maakt publiciteit... en die kan deze ziekte goed gebruiken. Jan. Heel goedendag, Playmate en Sarah Smit. Hoi, hallo. Hoi. Hey, Sarah Smit, dit is de pitch. En dat betekent dat je iets mag aanprijzen jezelf. Of een goed doel. En dit keer is een goed doel. Want naast bloot in de Playboy heb je ook de taaislijmziekte en iets georganiseerd. Jezus, nou ja, ik moet even adem gaan. Misschien halen. Moet je het allemaal niet zelf zeggen. Dan laten we het Sarah zeggen. En dan zetten we die klok. Er gaat dus een klok aan direct. Oh ja. En als er een hele geluid komt, dan is het, weet je wel, dan is het over. Ja. Dus je moet wel zorgen dat het spannend en interessant is. Oh jezus. Ja, ja nee, als er heel langs gelul wordt, dan vinden we het niet leuk. Nee, en niet zo heel saai. En, nee. Het is misschien leuk, hè, omdat je natuurlijk geld probeert op te halen. Voor die taaislijmziekte, dat je af en toe heel erg moeilijk gaat roggelen. Want dat, nou, dat zou geen probleem moeten zijn. Nee, maar dat helpt ook. Dat is altijd... ja, wij geloven in real life. Nee, precies. Maar kijk, als je dus geld wil hebben voor de arme negen Zuid-Afrika, dan moet je er eentje met zo'n vlieg in zijn oog hebben. Dan werkt het. Nou, en als je dus over de taaislijmziekte hebt, dan wil ik gewoon geroggel horen. Nou, dit hoeft voor mij niet per se. Geen maar probleem. Dat kan ik minstens 10 keer doen. Geef gewoon jezelf en leg het uit. Zullen we beginnen, Kabouter? Ben je klaar voor? Is er startschot? Oh, de klok loopt. Doe maar. Je mag nu beginnen. Ja, we beginnen met een lachje. Dat kan ook echt alleen mijn vrouw verzinnen. Nou, dat was hem dus al. Ja, dat lekker. Is heel vervelend. Tjong. Okay. Ja, zullen we nog één keer... Je biedt zo'n vrouw airtime. Een podium. Nou, en... nog één keer. Gewoon omdat je eigenlijk best wel een lekker wijf bent. Ja, dat durf ik. Emma ook was aardig hoor, Jan. Ja. Oh ja, dat is wel best, joh. Nou, ja, dat zegt wel niet zoveel. Heel, heel lang geleden dat ik hem in een karakter heb geschoven, Jan. Ja, ja, goed. Nou, ben je er klaar voor, Sarah? Ja. Ik ben er klaar voor. Gaat er weer, hè? Tik, tak, tik, tak. Oh, ik nu? Jezus! Ja! Oh, oké. Nou, ik ben dus Sarah en ik ben inderdaad playmate geweest, maar ik heb ook Dijslijmziekte, ook wel bekend als cystic fibrosis. En waar mijn pitch nu voor is, dat is, vroeger gingen we allemaal op volkamp, op zomerkamp, ons zielige CF'ertjes, CF-patiënten. Wat zie je dat te doen, man? Ja, nee, maar het is heel lang. Ik weet het verhaal toevallig al. De mensen is lekker bezig. Nee, vond je? Oh, ga dan maar door. Hé, hey, Sarah, ik zeg even dat. Ik heb je net even gegoogeld. Ja. Met die foto met dat rode onderbroekje. Ken je die? Ja, vind je die wel leuk? Ja, hartstikke leuk, joh. Maar je ziet er ook. Voor mij ben je ook een heel aardig mens. Je ziet gewoon. Ik hoop het. Ik doe wel mijn best. En je hebt ook een foto dat je dan met een roos in je oog ligt. En dan, oh, ja. Oh, ja, maar dat was geen Playboy natuurlijk. Nee, maar was het daar heel warm? Want echt veel aan heb je nou toch ook niet? Oh, en je hebt hartstikke gezellige billen. Ja. Het gaat niet op je billen slaan in ieder geval, die ziekte. Nee. Nou ja, goed, het laatste jaar wel, want toen viel ik heel veel af. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Jezus, ik zit daar toch aan. Oh, maar Jan, dit moet je even zien, nee, Jan. Ik heb het al gezien. Ik weet het al. Kind, ja. Zeg, hey. Nee, absoluut. Nee, ben ik veel. Ja, nee. Hey, Saar, sorry joh, voor alles. Moeten we nog even die pizza? Nou, nee, misschien moet even samenvatten dat ze gingen vroeger al met elkaar op vakantie. Die mensen met de ziekte, wie? Maar die steken elkaar dan weer aan. Dus maar dat kan allemaal niet meer. Playmates gingen dan met elkaar op kamp. Mensen, en dan gingen ze bloot met rode onderbroekjes. Cystic fibrosis. En dat was heel leuk en gezellig. Als je met lotgenoten, maar dat kan niet. Want dan besteek je elkaar weer aan, dan wordt de ziekte nog erger. Vertel jij dit? Nou, zij het heel langzaam vertelt. Kan ik wel even vervullen. Ja. En nu willen ze een soort virtuele ontmoetingsplaats, dat die mensen alsnog hun dingen kunnen en hebben ze geld voor nodig. Een website dus. Ja. Hoe heet de website, Sarah? De website gaat CF Community heten, maar waar de mensen nu naartoe moeten. Ja, tam, is... tadadam, tam, tam, tam. www.support.cfcommunity.net. Dus het is een beetje lang. Maar dat geval ze. Ja, dat is lekker pakkend. Ja, nee, maar goed. Dames en heren, jongens en meisjes, pak even pen en papier erbij. Want, oh, dit is de godverdikke ook een foto. Doe het maar één keer, Sarah, terwijl Jan zit. Jan niet hier. Niet nu. Ik zeg nog één keer. Iedereen is penklaar. Godver! Ik krijg er gewoon een beetje. Ik word hier gewoon warm van. Doe maar. Nou ja, deze! We zitten klaar. Kom maar, Sarah. Nou, ik ben ook bijna. Concentreer je. Dat is www.support.cfcommunity.net. Ja, oké. Okay. En we hebben 70% van de website al af. En het gaat een soort van Facebook met veel coolere gadgets en plugins worden. Ja, ja. Voor CF-patiënten of iedereen die daardoor. Hey, maar de bedoeling is. Ja, de bedoeling is dat daar mensen daar dus geld kunnen storten, zodat jullie een mooie plek hebben waar je elkaar kunt ontmoeten en ervaring kunt uitwisselen. Zo, en al met al. Het gaat ook beter met die ziekte. Het was een doorbraak, hoor. Hey, was je deze, dan ligt ze op een bank. Met echt heel mooi uitgelicht. Jan, dit is mooi uitgelicht. Dan kun jij misschien ergens even je ding doen in de buurt. Nee, maar je was aan het roggelen, dus hou dat vast. Ja. Hey, Sarah, heb je bijvoorbeeld ook een vriendje? Ik ben zelfs verloofd sinds een paar maanden. Godverdomme zeg dat. Sorry jongens. Sorry, dat moet ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen nu, of wel? Verloofd? Nee, maar dat is de grootste misverstand. Dan moeten die meisjes op Playboy altijd doen alsof ze niemand hebben. Wat bizar is, want het zijn de mooiste meisjes van de wereld. Waarom zouden die nou geen verloofd hebben? Het is toch heel logisch dat het wel zo is? En waarschijnlijk zelfs een rijke. Ben je ook rijk? Hij is toch niet rijk, hè? Hij heeft nu een goed betaalde baan, maar daar stopt hij over een maand mee, zodat hij bij mij kan wonen. Want hij is Australisch. Het is al liefde op afstand, meid. Er wordt helemaal niks. Je neemt toch gewoon een lekkere, gezellige Hollandse jongen met een bril en een bierbuik? Nee, maar we hebben al heel vaak samen gewoond, hoor. We hebben ook heel lang samen gewerkt en zo. Dus we weten Is hij model? Oh, ja, want jij was in Australië natuurlijk. Waarom? Ik was in Australië en we hebben ook samen op jachten gewerkt. En we hebben veel meer samen gedaan allemaal. Oh, dus dat komt dan goed. Komt het hartstikke goed. Nou, super. Ja. Dus www.support, ZF. Deze moet je zien. Nee, dit is helemaal fantastisch. Hey. support.cfcommunity.net. Maar en daar moet je dus geld storten en dan kunnen die mensen, maak je er blij mee. Maar met deze foto was het weer heel koud in de studio. Ik vond het een hele moeizame pitch, maar het kwam vooral door Jan. En jij hebt het echt heel goed gedaan, uiteindelijk. Ja, wat heb jij een vrolijke borsten, zeg. Echt wat een vrolijk... Die ja, dingen, de vrolijke die, borsten, ja. Ja, ze glimlachen. Nou, er zijn weinig tieten die glimlachen, en weet hoor. Je wat het grappig is, Jan, dat ik deze borsten met de magazijn... Heb je aan gezeten? Nee, vaak heb gebruikt als voorbeeld dat het heus niet altijd joekels hoeven te zijn. Oh, mijn god. Waar ga je nu heen? Oh, nee, maar weet je, dat is ook gewoon zo. Nee, ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat ik in de Playboy mocht. Precies. Hoe groot zijn die dingen dan? Nou, gewoon A. Ja. Ah! Ja. Ja, serieus? Hele vrolijke jopies noemen wij dat. Maar dit is toch echt niet zo, hoor. Dat zeiden we vroeger. Dat was niet nu meer, hoor. Niet meer. Nou ja, inderdaad, je met Cup A. Maar dit ziet er niet uit als Cup A. En trouwens, wat kan mij het bommen? Nee, dit is een leuke Cup A, toch? Hartstikke leuk. Dus je bent ook nog ambassadrice van de Cup A. Hartstikke goed. Je bent multifunctioneel. De ambassadrice van... ook met kleine borsten kan je best een leuk mens zijn. Nee, maar echt. Nou, dat weet jij toch ook wel? Is dat een poging tot humor? Vervelende oude dikke man. Nou, Sarah Smit. Mag het mislopen met die kangeroeschieter? Doe gerust een belletje. Want ondanks dat ik vrij grote handen heb... heb ik er helemaal geen moeite mee... om ook de kleiner geschapen vrouw te koesteren. In één hand, toch? Dat moet toch ook lukken? Nou, dat komt wel goed op. Jan is een hartstikke lieve man. Ja, en je denkt van, moet het nou allemaal zo? En het antwoord is daar eigenlijk ja op. Nou, hartstikke bedankt. Onwijs een goede pitch. Ja. Ik wist niet eens waar het over ging. Nee, ik heb geluisterd. Ik zit helemaal naar die vrouw. Die ziekte moet wel een betere naam, hoor. Cystic fibrosis, je verzint het niet, joh. Nou, dag Sarah. Sarah, succes ermee. Dankjewel, jongens. Doei. Hele dikke doetjes. Hele kleine doetjes. Ik ga er zo raar kleine doen als er een vrouw... Lieve kleine doetjes. Nee, maar een mooie vrouw ga ik altijd raar doen. Ja, dat weet ik. Maar ja. Sla dat dan toch op. Geen idee. Ben je er nog? Ik ben er nog. Oh, dikke doetjes. Dag, Sarah. Dag, Janne. Dag. Echte Janne. Pitch. Nou, dat was toch leuk, hè? Echte Janne Tits. Ja, hoor. Jongen. Jernas Remotausauring. Traumatisering is anagram, hè? Jernas Remotautomatisering is student politicologie aan de UvA. Maar stond 2012 ook nummer 16 op de kieslijst van de Libertarische Partij. Ook wel een geestig detail. En hij haalde het... Net niet. Ja, echt. Net niet. Net niet om in de Tweede Kamer te komen. Wat schreeuwen. Een paar stemmen erbij. Ja. En... Nee, niet één zetel, hè, was het? Nee, helaas. Hoe komt het dat jullie dat verhaal niet kunnen verkopen? Of is het verhaal kutje noga? Nee, het verhaal is fantastisch. Het is meer de campagne. En het bereik is al niet zo groot. En heel veel mensen die ik spreek over kapitalisme... die hebben nog nooit een goed argument voor kapitalisme gehoord. Dus ja, te weinig mensen hebben ons verhaal gehoord. Dat lijkt me in ieder geval een... Mag ik je alvast een tip geven? We hebben wel eens een libertarische collega van je gehad. En die... Twam Anders! Ja. Die ken ik. Dat is nummer 1. Ja. En die zat er ook niet in. Ze zit 15 plaatsen hoger. En wij hadden achteraf een beetje iets van... Nou, er is best een hoop zinnigs wat de man zegt. Maar het is zo rabiaat en zo absoluut. En daarom denk ik... Tip... Dat het mensen een beetje afhaken. Denken, ja joh, dat is prima, tuurlijk, in utopia. Ja, ze denken dat het te ver weg is. Ja, dat denk ik. Dat ben ik met je eens, absoluut. En volgens mij is dat ook zo. Nee, maar wacht even. Praat ik nou weer te veel? Is het weer nu weer te veel? Nou, niet te veel, maar het is maar gewoon... Maar je hebt het over het eindpunt. Okay. Daar heb je gelijk in. Het eindpunt is inderdaad nu te ver weg. Wat mijn probleem is dat ik best wel neig daarna. Want ik vind namelijk dat mensen gewoon hun eigen broek moeten ophouden. En dan weet ik nou dat Kleine overheid. Belasting is diefstal. Ik heb je ons lekker, nog steeds. We wandelen nog steeds mee. Het gaat hartstikke goed. Ik ben bij, hoor. Dat ook betekent dat het gelijk een einde aan deze... Voor een rabiate socialist als ik is dat echt heel... Nee, maar ik bedoel, dat weet ik ook wel. Dan werk ik ook niet meer voor de publieke omroep. Want dan vind ik allemaal goed. Ik vind het ook allemaal hartstikke leuk en aardig. Dus er is best wel een groep in Nederland die... Ja, enigszins wel dat begrijpen waar die partij voor staat. Er is geen rechtse partij in Nederland. Dus je zou zeggen... Jullie zijn echt een stelletje waardeloze amateurs. Dat je niet één zetel bij elkaar kan fietsen. Ik zou je vertellen, zo'n halve tamme Johan Flemings... die kan met zijn roltoeter in zijn hol nog een zetel krijgen. Dus jullie kunnen er geen move van. Jullie zijn gewoon prutsers. Dat is geen vraag, hoor. Oh, nee, ik wil ook niet antwoorden. Nee, maar snap je? Hoe kan het nou dat je dan... Nou, als je daar gelooft, in die stroming gelooft... hoe kan je dat dus niet verkopen? Nou, ik vind het wel frappant dat er in Amerika... een land waarvan je zou denken... daar zijn de echte kapitalisten... dat de Libertarische Partij daar 1% van de stemmen heeft binnengehaald. Dus ik denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen... dat wij hier per se slecht bezig zijn... Jullie zijn overal in de hele wereld slecht bezig. Nee, wat ik eerder denk te zeggen is... ik denk dat de boodschap van libertarisme inderdaad... zelfs voor mensen in Amerika, een land met een veel meer een kapitalistische traditie... zo moeilijk electoraal kan worden vertaald... Omdat, ja, misschien vinden mensen het te ver van hun bed maar, afliggen. Ja, maar wacht, het is dus, dat is nou eens het grappige. Het en het grote geld zit er niet achter. Als er een weg moet komen, dan moet je die met z'n allen betalen. Anders komt er geen weg. He, alles is een project op zich. Dus dat hele belastingverhaal is helemaal niet zo ingewikkeld te begrijpen. Het is redelijk simpel te begrijpen. Nou, als je het begrijpt, is het redelijk simpel. Als ik het begrijp, dan is het simpel. En, ben je klaar? Oké, maar dus, het is niet per se, ja, als je de theorie erachter gaat lopen ontrollen, dan zal het allemaal reuze ingewikkeld zijn, dan kom je allemaal met filosofen en weet ik. Maar waarom het eenvoudige verhaal niet vertelt? Je zit een gat als een hooischuur op rechts. Dat ben ik helemaal met je eens. Daar moeten we mensen die voor kapitalisme zijn zeker in duiken. Daar wil ik graag werk van maken. Hoe ga je daar werk van maken? Nou, ik denk dat Nederland best een nieuwe partij zou kunnen gebruiken. Ga jij die beginnen? Als er mensen zijn die mij daarin willen steunen, en als daar mogelijkheden voor zijn, uiteraard. Wanneer? Ja, wanneer zijn de volgende verkiezingen, jongens? Nou over een half jaar. Heel snel, ja. Nou, Europese gemeenteraad. Nee, daar ga je niet meer in. Kom op, hè? Nee, maar oké, je wil een nieuwe partij. We gaan voor nationaal, jongens. Ja, nee, je wil een nieuwe partij oprichten. En wat voor nieuwe partij hebben we er dan over? Laten we zeggen, een partij die voor kapitalisme is. Die dat als hoofdpunt neemt. Nou, leg me dat dan, want het moet heel simpel uit te leggen zijn. Okay, wat betekent dat? De kapitalistische partij voor vrije markten, individuele rechten en gelimiteerde overheid. Ja, dat is een veel te lange titel. Dat spreekt weer niet aan. Dat zijn drie dingetjes. Nou, dat waren drie dingen. Ja, dat viel wel mee. Nee, je moet een korte naam hebben. De naam is kort, de kapitalistische partij. Oh, ik dacht dat het hele ding de naam was. Nee. Misschien slogan voor iedereen die rijk is en iedereen die rijk wil worden. KP, ja. Dat klinkt meteen zo nieuw verkend en verkeerd. Kapitalistische wat? KP. KP. Ja, KP'ers. Stokploegachtig. Nee, KP'ers. Een beetje niet oppassen doen. Met initialen. Nee. Ja, nee, dat is niet goed. Nee, maar misschien geen initialen, gewoon altijd naam voor luid. Zoals ja, links. Maar dat gaat toch niet werken. Hè? Dat doen ze, niemand zegt ook het christendemocratische belde. De VVD zegt, wij zijn ook voor het kapitalisme. Oh ja, wanneer hebben ze dat gezegd? Nee, nou, heb ik dat gemist? Zij zijn voorstanders van de markt, toch? Ja, ik noem het K-woord. Het onuitgesproken K-woord noem ik dat. Wat is het onuitgesproken K-woord? Nou, kapitalisme. Ik heb nog nooit gehoord in de Tweede Kamer. Alleen van de SP. Ja, dat slecht is. Ja, ja. Precies. Maar de VVD zegt alleen liberalisering, ja. Markt, maar wat krachten, dat soort vage termen gebruiken ze. Maar jij begint dan de KP, ja. Kapitalistische Partij. En waar staat dat dan voor? Wat doe je dan? Wat ik net zei, vrije markten, individuele rechten, gelimiteerde overheid. En dat is het. Wat wil je nog meer? Nee, maar ik bedoel, vrije markten, wat betekent dat dan? Dat betekent dat de overheid zich minder, eigenlijk niet, moet bemoeien met de economie. Maar bijvoorbeeld eventjes dan het bankwezen. Om maar eens een gevreesd voorbeeld. Is het misschien toch ondanks de vrije markt niet wel erg handig om daar een heel klein beetje op te letten? Nee. Het probleem is juist dat de overheid de banken advies heeft gegeven en heeft gestuurd in richtingen. Als je ziet in Amerika dat de overheid banken heeft verteld dat arme mensen ook een hypotheek moeten kunnen krijgen. Omdat iedereen in de VS een huis moet kunnen kopen. En toen is het juist misgegaan. Uiteraard waren er ook foute bankiers tussen. Dat ontken ik helemaal niet. Maar je hebt in elke sector foute mensen. Maar op het moment dat je foute mensen laat samenwerken met overheidsfunctionarissen met zakken met geld, ja, dan komen de problemen. Dus ik vind dat ook het bankwezen zou niet door de overheid moeten worden gesteund of gestuurd of worden afgeremd. We hebben contracten die kunnen individueel met elkaar overeenkomen. En als iemand zich niet houdt aan het contract, moeten er rechter zijn die recht kan spreken. Helemaal mee eens. Politie hebben we nodig, defensie hebben we nodig, rechtspraak hebben we nodig. Maar er is geen enkele reden dat de overheid het recht heeft om zich te bemoeien met vrijwillige handel tussen twee autonome individuen. Ben je ook voor zeg maar de totale opheffing van grenzen dan? Nee, ik zie zeker een functie in politieke eenheden, zoals we die kennen. Waar je die grens legt, daar ben ik wat minder principieel over. Dat wil zeggen, als Friesland morgen zegt, mogen we onafhankelijk zijn en ze willen ons niet vervolgens de oorlog verklaren, zie ik niet een grote moreel bezwaar daartegen, om maar een voorbeeld te geven. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Vlamingen, nou, die gun ik ook hun onafhankelijkheid tegenover die Walen die ze lopen uit te zuigen daar. Dus wat dat betreft ben ik wat flexibeler, maar ik geloof wel in het principe van een politieke eenheid die wordt bestuurd. En van ook de natiestaat? Dat kan een natiestaat zijn. Ja, dus Nederland zou dan een politieke eenheid kunnen zijn. En die bestuurt zichzelf. En daar moet een hele gelimiteerde belasting voor zijn. Hey, vanuit het perspectief van wat we nu hebben. Dit moet dan een rechtskabinet heten. Sinds 115. Een rechtskabinet. Dat was het vorige kabinet. Ja, ik wou niet zeggen dat dit een rechtskabinet is. Hey, nou ja, laat ik het zo zeggen. De mensen die in de vorige Tweede Kamerverkiezingen op de VVD hebben gestemd, die hadden daar toch stiekem wel een beetje hoop op dat er nu een rechtskabinet zou komen. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Hoe zou het anders hebben gekund? Met na die landslide-overwinning van de VVD? Nee, ik geef toe dat als je puur kijkt naar de uitslag van de vorige verkiezingen en de geschiedenis tussen de VVD en de PVV, zag ik ook niet direct een heel veel betere oplossing. Ik bedoel, je kan D66 nog tegenaan gooien, dan wordt het misschien ietsje minder erg op economisch gebied, maar dat is, daar hebben we het over een paar percentages. Dus ik begrijp heus wel dat ze naar elkaar toe zijn gegaan, alleen het resultaat is even dramatisch. Je nog steeds dat ze nog steeds bij elkaar zitten? Of zat je, zeg je nou, we hebben het geprobeerd, maar... Dit zie je vaker, dit is elkaar vasthouden uit wanhoop. Ze zijn allebei zo laag in de peilingen. Het is nu gewoon politiek niet interessant voor PvdA of VVD om naar de stembus te gaan. Dus dat is ook nog wel logisch. Maar zolang je in die wederzijdse vurgreep blijft, wordt het er ook nooit interessant. Meer. Nee, maar waar ze natuurlijk op hopen is dat over een jaar of over twee jaar de economie een beetje aantrekt. En dat dan net voor de verkiezingen, dan gaan zij een heel verhaal houden met, zie je wel, het zuur en het zoet. Dat kreeg gewoon de Balkenende al drie keer achter elkaar. Lukte hem ook drie keer achter elkaar om zo de verkiezingen te winnen. Dus dat is het enige wat ze nog kunnen doen. Hopen en bidden dat de economie aantrekt en dan zichzelf op de borst gaan kloppen. Weet je wat zo gek is? De VVD was ooit rechts en liberaal. Nou, het is allebei niet meer zo. Nou, dan heb je wat in de media altijd de rechtse PVV wordt geschreven. Die zijn helemaal niet rechts. Economisch helemaal niet. Sociaal economisch zijn ze de SP. Dus ik bedoel, er is gewoon geen rechtse partij in Nederland. Nou, de SGP. Maar ja, goed, die lopen dan weer met... Het zijn weer Jesus freaks, hè? Die zitten dan wel heel erg... Maar waarom... Want er is een gigantisch, wat zei Jan het ook, het is een gigantisch gat op de markt. Waarom is dat er niet? En jij zegt, nou, als iemand me wil helpen, dan is het wel mogelijk. Nou, waarom is het niet? Nou, een van de redenen is linkse universiteiten. Die helpen natuurlijk mee om dat tegen te gaan. En is het Is het niet gewoon zo dat er veel meer, laten we zeggen, have-nots zijn dan haves? En als je het zo simpel wil verdelen, dat de linkse partijen komen voor solidariteit en de rechtse voor individualiteit en kapitalisme, noem het allemaal maar. Dat er gewoon veel meer linkse mensen zijn. En dat je dus altijd een... Ja, maar de overheid creëert linkse mensen door subsidies te geven maar aan mensen. Maar wacht nou eventjes. Wat je nu doet, is dus zeggen dat linkse mensen of rechtse mensen zulke slappe knieën hebben. Dat als je maar lang genoeg tegen ze aanhouden hoe het dat socialisme zo prachtig is, dat ze dat omarmen. Ik bedoel, ik heb 4 jaar op de linkse school van journalistiek gezeten. Het enige wat ik daarvan ben geworden is nog rechtser. Ja, maar je bent heel uitzonderlijk, hè? Nee, maar je zegt zelf, er is geen rechtse partij. Omdat al die kindertjes die worden links klaargestampt. Nee, als jij nou rechts gevoelens hebt en je ballen. En dan denk je, nou, ouwe hoer maar tegen me. Maar ik ga mijn mening niet veranderen. Tuurlijk, maar die heb je er ook tussen lopen. We hebben wel rechtse mensen in Nederland. Ik ontken niet dat er rechtse mensen bestaan in Nederland. Ik zeg dat een links universiteitsapparaat. En een links overheidsmediaapparaat. En de linkse krantensubsidies. Die zeggen dat het helpt. Maar die creëert het toch niet? Het is gewoon, zo dat er is een groep mensen die zegt, de kern van alles in het al is solidariteit. Als je hebt rijke en je hebt arme mensen, en het moet van die rijke mensen gepakt worden, en dan die arme mensen doen wat het gaat om solidariteit. Ja. En er is een andere school die zegt, nee, iedereen moet zijn eigen broek kunnen ophouden. En dat noemen wij dan rechts. Er zijn veel meer mensen die baat hebben bij die solidariteitsformule. Dus waarom? Er zullen toch altijd meer linkse mensen zijn? Nee, maar ik denk dat je die mensen kan overtuigen dat ze meer baat hebben van kapitalisme. Ik denk dat die mensen nog nooit een goed verhaal hebben gehoord van kapitalisme, want de VVD houdt het niet. Ik heb Rutte zelden horen praten over hoe geweldig de markt is. Of over de zegeningen van de vrije markt. Dus ik weet niet van wie ze dat verhaal moeten hebben gehoord. Maar ik hoor het van niemand. Nee, maar er zijn heel veel voorbeelden van marktwerking die zo geslaagd zijn dat we roepen, god, dat is nou echt een structurele verbetering in wat voor sector dan ook. Zijn er nog veel of niet veel? Nee, niet zo heel veel, nee. Nee? Oké, wat denk je van een iPhone bijvoorbeeld? Wat denk je van al dat soort technologische ontwikkelingen? Wat denk je van het feit dat Spotify nu muziek gratis maakt voor alle telefoons, voor iedereen? Denk je dat je dat zou krijgen van een socialistisch systeem? Dat zijn de vruchten van de markt die we allemaal gewoon nemen alsof het normaal is. We denken dat het gewoon gratis komt. Nee, dat is de markt. En er is geen enkele politicus, nagenoeg geen enkele journalist die durft te zeggen dat de iPhone-revolutie een zegening is van het kapitalisme. Nee, ze zijn gewoon bang, ze zijn laf, ze hebben belangen. En dat is wat er mis is. Maar er zijn genoeg zegeningen van het kapitalisme. Nee, maar deze crisis is toch ook een van de vruchten van het kapitalisme? Houd toch op, man. Hoe bedoel je? Van jou valt er dus echt tegen. Dit is duidelijk een crisis waar de overheid zo'n dikke vinger in de pap heeft. Nou, het is begonnen met een bankencrisis. Ja, banken die door de overheid weer bepaald beleid werden aangepraat. Dat moet je even uitleggen. Nou, bijvoorbeeld in de VS, het voorbeeld dat ik net gaf. Het feit dat de overheid tegen banken zei, zorg dat arme mensen ook een hypotheek kunnen betalen. En we zorgen dat die banken hun kredietgrens moesten verlagen. Allerlei arme mensen een huis moesten geven. Die mensen konden dat gewoon niet betalen. Fout van die mensen? Ja, fout van die bankier? Niet echt. Die had een pistool tegen zijn hoofd van de overheid. Want als je je kwotum niet haalt, dan gaat de overheid zeggen, hey, je hebt niet genoeg arme mensen aan huis geholpen. Dus dit is één voorbeeld. En nogmaals, er zijn heel veel foute bankiers. Prima. Maar als je ze elke keer blijft redden met belastinggeld, dan ben je alleen maar die emmer verder aan het schoppen. En dat is wat er mis is gegaan. We hebben iets van 3 banken gerationaliseerd in Nederland. Dat, ja. Niet, dat verzin je toch niet? Nee, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind namelijk als je in de markt gelooft, dan moet je die banken maar om laten pleuren. Daar heb je helemaal gelijk in. En de gevolgen, ja, dat is dan onderdeel van de markt. Nou, in ieder geval, we praten straks met je verder. Want het is bijna 1 uur, Jan. Het gaat hard, hè? Het is echt niet te geloven. Als je plezier hebt, dan vliegt het voorbij. En zo is mijn netvriend. We gaan straks weer verder met de echte Jan. Nu eerst even het journaal van 1 uur. Maar ja, waarom niet? Ik ben benieuwd wat het grote nieuws is om 1 uur. Ja. Ja, ik ook eigenlijk. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Baarn woedt een grote brand bij een transportbedrijf. Op het terrein van het bedrijf staan containers, zegt de brandweer. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er veel rook. Ook het verkeer op de A1 heeft daar last van. Op de snelweg moeten daarom langzamer worden gereden. Het is niet duidelijk of er bij de brand in Baarn giftige stoffen vrijkomen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Het Libanese leger heeft aan de grens met Israël geschoten op Israëlische militairen en daarbij is een militair omgekomen. De incident was bij de grenspost Rosh Hanikra. Het Israëlische leger twittert dat een sluipschutter op een burgervoertuig heeft geschoten. Er zouden zeker 7 schoten zijn gelost. De VN-missie UNIFIL, die in Zuid-Libanon toeziet op de naleving van een wapenstilstand, is op de hoogte gesteld en doet onderzoek. Het leger waarschuwt dat het agressie tegen de staat Israël niet tolereert. Vorige maand raakten 2 Israëlische militairen langs de grens tussen Israël en Libanon gewond door een explosief. In 2006 viel Israël Libanon binnen nadat 3 Israëlische militairen waren gedood en 2 militairen waren ontvoerd. Het gewapende conflict duurde ruim een maand. Michelle Bachelet is opnieuw gekozen tot president van Chili. Ze won met 62% van de stemmen tegen 38% voor haar tegenkandidaat Evelyn Matthei. Van 2006 tot 2010 was de centrumlinkse Bachelet ook al president. Ze stond er vorige maand na de eerste ronde al het beste voor met bijna de helft van de stemmen tegen een kwart voor de conservatieve Matthei. Bachelet leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij met de Christendemocraten en de communisten. Haar campagne ging over het verkleinen van het verschil tussen arm en rijk in Chili. Het weer, af en toe wat lichte regen. Overdag bewolkt en overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee soms krachtig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. En ja, welkom terug bij de echte Jan aan de Radio van Boot. En ik ben nog steeds Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het gaat hier aardig los en beeld. Heb je op echtejanne.nl de hashtag op terug. Dus echte Jan. Je kunt bellen met de echte Jan of voicemail op 06-3000-9009. Maar zeer waarschijnlijk verdwijnt je boodschap in het absolute niets. We praten nu nog even verder met Jernas Ramatarzing, student, libertariër en columnist bij onder meer de Dagelijkse Standaard. Nou, pak een beet. Ik ben objectivist. Geen libertariër. Objectivist. Objectivist. Wat is het verschil? Nou, het verschil is dat een libertariër is iemand die voor een hele kleine overheid is en voor kapitalisme over het algemeen. Oh, jij niet? Nee, een objectivist vindt politiek gezien bijna hetzelfde. Alleen wij hebben een andere filosofie. Wij volgen de filosofie van Ayn Rand. En haar filosofie heet het objectivisme. Ah, oké. Nou, dat is het verschil. Ik weet het, een kniesoor die erop let. Maar nou, ik ben een kniesoor. Nee, dan moet je ook maar uitleggen wat je mevrouw precies vindt. Exact hetzelfde, alleen een andere naam. Nee, dat is niet de juiste samenvatting, maar ik laat je er weer wegkomen. Oh, nou, dankjewel. Het is wel een hartelijke man, eigenlijk. Ja, ben je veel... Ja, nee, op zich, laat je gewoon met in de weg. Open-minded. Hij laat mij ermee wegkomen. Nou, dankjewel. Nee, maar is dit iets waarvan je denkt van god, het objectivisme, dan moet ik nog even iets belangrijks over praten? Ja, het objectivisme is een filosofie gecreëerd door Ayn Rand. En ik wil iedereen adviseren die nu luistert om haar boeken te lezen. Zeker Atlas Shrugged, dat is haar belangrijkste boek. The Fountainhead ook. Zij verdedigt een filosofie gebaseerd op logica. En vervolgens komt daar een politiek systeem uit. Dat zijn individuele rechten. Die heeft ieder mens. En de enige logische implementatie daarvan is kapitalisme. En dan ook echt kapitalisme. En haar filosofie is fantastisch. Ik ben er helemaal door... ik ben helemaal verliefd op geraakt. Met een groepie ben je. Ze is overleden, dus dat kan niet meer. Maar ik raad iedereen aan om het te lezen. Haar boeken zijn echt Ze geven geweldige inzichten in de menselijke geest en in de politieke ontwikkelingen. En als je Atlas Shrugged leest, dan zal je begrijpen waarom mensen als ik... waarom ik me zo druk maak over de staat van Nederland. Ah ja, waarom niet? Hey, we gaan het boek wel lezen. Ja, maar, echt? Ja, natuurlijk, joh. Dat lijkt me... Nou, ja, gevoel is frisser voor jou, Jan. Ja, dat wou ik zeggen. Het zijn 1100 pagina's, hoor. Nou, krijg dat tering. Doe mij het luisterboek dan maar. Nou ja, weet je, waar ik zo bang voor ben... is dat ik aan het eind van de uitzending ga vragen... wat vond je ervan? Ja, dat is vervelend. Dat is zo, jij doet er bezig goed aan om geen boeken te lezen. Hey, we gaan het even hebben over discriminatie. Want daar hebben we het in Nederland daar altijd over. Nou ja, je kan het bijna niet zien hoor, of horen dan op de radio. Maar je bent een donkere jongen, hè? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Suriname. Geboren. Ik kom nog uit Suriname. Geboren in Suriname. Het is niet te gaan. Hey, maar weet je wat ik nou zo grappig vond ook aan dat Freek de Jonge verhaal? Die linkse mensen denken vaak, ja, het is een allochtoon, dus die is links. Of in ieder geval stemt hij op de PvdA. En dat je die vertwijfelde bekkie ziet als jij dan zo rechts begint te blaten. Dat vind ik wel enig. Maar die houding kom ik ook vaker tegen op de universiteit, hoor. Ja, want je bent toch zo'n het is een type die ze dan op de knie willen nemen... en een lekker subsidietje willen geven. Ja, maar die subsidie... Heb je dat? Ik heb echt helemaal niet de neiging om helemaal mijn knie te nemen. Nee, nog geen seconde gehad. Nee, maar... Sorry, dat scheelt, ik ben hartstikke aardig gozer, maar echt helemaal niet. Nee, maar Jan, het was niet letterlijk bedoeld. Sarah Smit, die wil ik wel mijn knie nemen. Maar nou, niet alleen op mijn knie, kan je vertellen. Is deze man dat? Ja, ben je niet alleen op mijn knie? Ik heb een leuke kerstman bij jij. Wist je trouwens dat de kerstman ook discriminatie is? Ik heb de discussie kort gevolgd en ik vind het niet te vergelijken met Zwarte Piet, want ik voel al dat jullie daar naartoe willen. Helemaal niet. Ja, okay. Dat scheelt. Nee. Ik word het een beetje overtrokken. Tuurlijk, iemand kan zo'n ervaring hebben gehad, maar de historische context van de kerstman is volgens mij niet racistisch. Dus. Nou, is er überhaupt een historische context van de kerstman? Nee, volgens mij ook nauwelijks. Dus nee. Ik zag een geloofwaardig verhaal. Ik denk, hij is een beetje grootgebracht door Coca-Cola, is hij grootgemaakt. Laten we nog eventjes even al dat gezeik met het racisme doornemen. Vind jij Nederland per definitie een racistisch land? Institutioneel? Nee, ik zou zeggen dat er racisme is in Nederland. En ik denk dat waar het racisme zich vooral manifesteert... en dat is een beetje niet zo goed zichtbaar... is waarschijnlijk in de arbeidsmarkt... en waarschijnlijk op het niveau van middelmatigheid naar de top. Dus ik denk dat eerder daar een racisme zich heeft ontwikkeld. Nog een beetje oude jongens, wereldje. Dat zie ik eerder voor me als een probleem. Dus ik heb het over mensen die universitair recht hebben gestudeerd... en die daar niet aan de bak komen. Omdat veel van die bedrijven denken, hoe nemen we dat risico wel? Ik denk eerder daar... Nog racisme zit. Niet in de zin van het is een inferieur volk of zo. Maar meer racisme in neem ik het risico racisme. Snap je dat? Ja, dus met meer latent racisme dan echt hardcore KKK racisme. En wat vind je van de gejank over de opmerking van Gordon? Per definitie wil ik zeggen dat Gordon... Heel grappig is. Nee, de allerengste engbek is van de wereld. Maar ik neem het in deze... Ik vind hem wel grappig. Nee, ja, prima joh. Okay. Maar ik wil... Wat ik wel, dat nemen we ook niet kwalijk. We nemen het wel van vorm op. Ja, die verhaal met de Chinees, met nummer 39 met rijst. Ja, is dat nou zo ernstig? Ja, ik vond het niet heel grappig. Nee, het is niet grappig. Ik vind die man nooit grappig. En ik kan me best voorstellen dat die Chinezen niet zo fijn voelden. Nee. Alleen, het werd inderdaad best overtrokken. Ik vond Jack Spijkerman storender, eerlijk gezegd. Dat vond ik ook. Dat vond ik zelf storender. Ik begreep het niet helemaal. Nee, want ik voelde... Ik begreep het niet. Helemaal nergens vandaan? Want het is ineens een soort van hele foute... Nee, maar ik vind een racistische grap heerlijk. En een seksistische grap. Maar ik ben niet echt racistisch. Hè, want, of tenminste, ik discrimineer niet echt. Want ik verneder iedereen en alles. Dus niet alleen maar donkere mensen, maar ook gele mensen en Joodse mensen. En alles. Alles wat niet is, wat ik ben. Die maak ik stuk. Ja, bejaarden, dat is ook tuig hoor trouwens. Maar goed, waar hadden we het over? Je was even weg. Ja, ik zag even naar de binnenkant van mijn ogen. Ja. Nee, maar in ieder geval. Hey, wacht. Komt er een punt als kijken voor? Nee, komt een punt. Nee, het was verhaal. Ik ben gek op racistische grappen. Want? Vind ik enig. Maar. Ik begreep het niet wat Jack en Spijkerman nou zei. Nee, het ding met racistische grappen is, ze moeten wel grappig zijn. Ja, dat is vaak met grappen. Ja, dan ben je nog dom en dan ben je nog donker ook. Ik snap het niet helemaal. Ja, ja dat was het meer bij hem. Dus ik denk dat Jack ook net, weet je wel, even van het pad af was. Ja, maar ook die nieuwe show van hem is ook verschrikkelijk. Koning voetbal. Was je helemaal gek. Alles is vreselijk. Hey, en wil je nog dat wij, ik zeg maar als witmans, mijn excuses aanbied voor de slavenhandel die Nederland ook heeft gehad? Nee. Wil je dat? Nee. Wil ik best doen hoor. Nee, mijn idee voor de slavernij is dat er zijn geen slachtoffers en er zijn geen daders die nu nog leven. Nee, dacht ik. Dus laten we het gewoon historisch correct opschrijven. En een les uittrekken. En wordt het weer een beetje gezellig? Want het is nou wel een beetje bijterig en eikelerig, vind ik het op het ogenblik. Ik vind het toch wel jammer. Wat vind jij nou weer jammer? Iedereen weer boos op iedereen is. Ik ben ontzettend trut, maar ik vind het gezeik. Niemand kan leuk. Er iets van iemand hebben, joh. Het is wel fijn dat iedereen een beetje ruzie is. Dat moet toch ook al. Vind je dat leuk? Ja, maar jij wil graag met mandeliefjes in je haar om de meiboom dansen hippie, met al die andere mensen. Ik ben een babyboomende hippie en ik vind dat leuk, ja. Hé, hey, wacht, Jan. Tegen? Nee, ik vind het juist hartstikke leuk. Die generatie gaat ook bijna het kissie in. Prima. Hé, mag ik hartelijk bedanken dat je bij ons te gast was bij de echte Janne. Ja, ik vond het heel fijn. Ik vond het leuk. Dat was wel gezellig. Ik vond het leuk dat je er was. Hé, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja, inderdaad. En wil je nog iets racistisch zeggen? Ik? Tegen. Ga je nu naar de KFC? Nee, ik ga niet naar de taxi. Naar de taxi? Die betalen wij nemen we aan, toch? Nou ja, dat mag ik over. Oké. Okay. Nee, want anders moet je achter in de bus naar huis. Ontzettend grappig. Nou, Hij is echt heel geestig. Maar goed, na deze hilarische grap is het tijd voor het opwindende nieuws in de wereld van voetbal met de enige echte en omnipotente Leo Driessen. Sparten. Met Leo. Leo Driessen. Leo Driessen, hallo, goedenavond. Leo Driessen, Leo! Een hele goede nacht, Jan. Roos, een hele goede nacht, Jan. Heemskerk. Hé, hey, Leo. Hé, het wordt toch Guus, hè? Nou, die zagen we niet aankomen. Guus? Ik denk. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat dan wel... Of dat, ja, denken jullie? Nou ja, als de Telegraaf het gisteren schreef... Hij zelf, dat hij eruit was met de KVB. Ja, hij biedt zich nog meer aan dan de gemiddelde straathoer. Nee, het was nog niet gezegd dat hij eruit is. Nee, maar... Hij biedt zich meer aan dan de gemiddelde straathoer. Nee, dat zei ik net ook al. Hij biedt zich behoorlijk aan, ja. Nee, dat lijkt me dat geld... Dat maar meer dan de gemiddelde straathoer? Nee, best wel veel meer dan de gemiddelde... Ik weet niet hoe biedt de gemiddelde straathoer zich aan, Jan? Ik denk dat... Nee, laat ik zo zeggen. Ik heb er geen kijk op. Maar het lijkt mij, als jij klandizie zoekt als de gemiddelde straathoer... Dat je dan wel op een gegeven moment moet zeggen van... joh, ik bied me aan. Maar ga je dan ook onder de prijs zitten? Nou, ik denk dat... Kost het eigenlijk? Wat? Een geneuk of zo. Met die straathoer? Ja. Ja, weet ik veel, maar ik weet in ieder geval dat... En pijpen dan? Dat Guus Hiddink niet voor 15 met zijn benen in de lucht in gaat. Oké. Okay. Leo, denk je dat Guus het wordt of niet? Nou, eerlijk gezegd... ik had het vermoeden toen ik dat zaterdag las. Dacht ik, nou, dat zit wel goed, inderdaad. Wat Guus betreft, voor Guus. Maar nu ik Ronald Koeman zondag weer hoorde... op de persconferentie, dat hij toch nog wel wat daarover te zeggen heeft... maar er even het zwijgen toe doet deze week. Ja, het kan ook wel zijn dat hij dat misschien nog wel wat lelijks te zeggen heeft... over de gang van zaken, hoor. Dat zou ook kunnen. Hé, maar Leo, wat ik niet helemaal begrijp... is dat Ronald Koeman doet het hartstikke leuk bij Feyenoord. Ik bedoel, hij heeft toch wel een paar jaar van een prutclub, prutploeg... heeft toch wel iets leuks gemaakt, weet je wel. En Feyenoord doet gewoon mee dit seizoen. Het is wel een mooi moment om het dan mee te stoppen. Omdat verder doorgroeien weer een stapje lastiger zal zijn. Dus hij denkt nu mijn hoogtepunt en dan ga ik lekker bij Oranje. Dat denk ik, ja. Maar Leo, zou het behalve dat hij gewoon zuur is dat hij het toch niet is geworden... dat hij echt nog iets te zeggen heeft, Ronald Koeman, kan dat ook? Als in dat hij het desondanks nog best zou kunnen worden? Nou... Ja, dat hoor ik je een beetje zeggen, toch? Nee, dat zei hij niet, Jan. Ja, jawel, jij legt nu woorden in de mond van Leo Driessen. Sorry, Leo, en ik wil je vertellen, ik heb al maanden beef met Leo Driessen. Dat wil je niet hebben, Jan. Ja. Dus bied je excuses weer aan, dan kunnen we verder. Oh, sorry, Leo, maar had ik een beetje gelijk? Nee, ik heb... Als het echt rond zou zijn, dan zouden we dat vandaag geweten hebben. Want na zaterdag die volledige gasgeverij bij de Telegraaf... Ja. Dan denk je van, nou, dan komt de dag daarna wel een verklaring of zo... van, het is inderdaad rond. Maar dat blijft toch allemaal maar een beetje hangen. Oh, dus het kan zijn dat de KVB zich niet laat pressurizen... in een soort overhaaste beslissing. Pressurizing? Echt? Zei ik echt, sorry. Ik wist even het Nederlands woord. Pressurizing. Laat jij wel eens pressurizing? Zal ik zin afmaken? Weet je wie zich ook wel eens laat pressurizen? Die straat. Oké, nou ja, goed. Doe maar. Wat? Nee, wou nog wat zeggen. Oh, sorry Leo, wou je nog wat zeggen? Leo? Ik kan ook zijn dat de KVB... De ene proefballon naar de andere oplaten en kijken welke het beste landt uiteindelijk. Nou, proefballonnen die landen niet, die gaan de lucht in. uiteindelijk landen ze weer, hè? Nou, dat zou wel sluw van de KVB zijn. Dat, maar Leo, even nog even ik heb nooit een metafoor, Janne Roos. Hartstikke een mooie metafoor. Landen. Super. Nee. Oh, een goede metafoor. Was nee, maar, ik heb ze nooit zien landen. Jij kan niet tegen mijn metafoor. Nee, maar kijk, Leo kan dus wel zeggen van ja, maar die landen wel. Maar niemand heeft er ooit zien landen. Dus dan weet je dat die landen altijd in Kazachstan. Dan krijg je een briefkaart terug, weet je wel. Van ik heb uw kaart gevonden. Ik heb uw kaart gevonden. Dat gaat niet om. Er zit geen kaart aan een proefballon. Leo, is het altijd? Oh nee. Is het nou op zich een goed idee dat Guus komt, vind jij? Zullen we dit onderwerp... Nee, ik vind het even weten, is het eigenlijk gewoon een heel slecht idee. Dit is een hele oude man... We gaan heel lang doorpraten over Guus Hiddink, waarvan Leo nu al 1000 keer heeft gezegd... Ja, ik weet het ook niet. We zetten een punt achter dit onderwerp. Ik wil persoonlijk daar nog wel aan toevoegen... dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb om Guus Hiddink als bondscoach te laten gebeuren. Daarvan akte. Heb je nog één vraag? Oh ja. Nee, dat is goed. Jullie snijden dat aan hoor, ik niet. Ja, maar je gaat er ook wel heel erg in nee, door. Nee, ik heb er misschien twee zinnen over gezegd en de rest jullie door elkaar heen nou, okay. Oude Nelen. Hé, PSV ja, wint straf. Opeens. En dan is de vraag al snel, is het lek boven? Is het lek boven? Bij PSV. Is het lek boven bij PSV? Is er iets geniaals gebeurd? PSV heeft wel heel verstandig de eerste stap gezet. En dat was, ik heb hele Toyfone niet gezien. Dat vind ik wel de eerste stap op weg naar herstel. Oh, mooi. Nou, mooi dat we dat weten. Ajax ook lekker geslijmd. Ja, was de tweede helft behoorlijk slecht weer. Ja. En werd er ook wel wat merkwaardig gejuicht. Maar goed, dat kan ik ook wel begrijpen als het zo lang zo slecht gaat. Ah joh, die jongens die willen ook wat. En Ajax die heeft ook weer gezwijnd bij Cambuur. En daar was jij, hè, Leo? Ja, dat was ik, ja. Ik vond dat je dat heel goed deed. Nee, maar echt heel goed deed. Ja, heb je Leo gehoord? Ja, maar dan merk je toch wel dat Leo... Wel wat kan, hoor. Zeg maar, zeg eens even dan iets wat Leo zei, waardoor ik denk, godverdomme, dat was wel heel mooi van Leo. Nou, Leo die analyseerde die wedstrijd en die zei, Cambuur is toch eigenlijk wel beter, zei hij. En dat was ook zo wel. Was eigenlijk niet zo. En nou, dat heb ik geweten op Twitter. Ja, ja maar jij bent toch Mr. Ajax, ben jij toch? Dat is toch een leuk sociaal netwerk, dat Twitter, hè? Dus jij had het lef om te zeggen dat Cambuur eigenlijk beter was en toen ben jij gekruisigd. Nee, dat valt ook wel weer. Ben je bedreigd? Nee. Niet uitgevoeterd. Uitgevoeterd? Ja. Wat zeggen ze dan tegen jou bijvoorbeeld, Leo, Driesje? Dat ik moet stoppen. Dat je moet stoppen? Ja, daar komt het eigenlijk wel aan. En dan zeg ik, nou, kom maar met een goede afkoopregeling en dan stopt het weer. Maar dat is zo'n aparte. Ene week lees ik op Twitter dat jij Mr. Ajax bent. En dan ben je een keer kritisch op Ajax en dan ben je weer Mr. Kamp. Het is wel heel verwarrend hoor. Ja, dat is inderdaad een... Terwijl je eigenlijk Mr. Telstar bent. Nou, als je heel, heel eerlijk bent, is hij eigenlijk Mr. Twister. Dat wist je niet, hè? Nee. Leo is kampioen van Osdorp in Twisteren. Oh. Ik woon in Slotermeer, maar goed. Maar, maar je bent kampioen van Osdorp. Oh, dankjewel. Nou, leuk. De Theo Koma Award heb ik niet gewonnen. Waarom niet, Leo? Ik was niet genomineerd. Ja, dan wordt het ook niks, hè? Is de Theo Komen Award soms voor de meest luidruchtige en overdreven positieve radioverslaggever? Nou, er is een voorselectie gemaakt van 10 fragmenten. En daar heeft een jury weer 3 fragmenten uitgekozen. En daaruit is er dan weer 1 gekozen. En dat is de meest hysterische... Nou, weet je wat het is? Meestal NOS. Ja, dat waren allemaal... Maar het meest vreemde was dat het allemaal radiofragmenten waren. En om Theo Komen eer aan te doen. Ja. De man heeft behalve op de radio ook op televisie legendarische... commentaren gegeven. Nou, mag ik wat zeggen, Leo? Een beetje in de vergetelheid. Mag ik wat zeggen? Ja. Ik vind het leuk hoor, de Theo Komen gedoe. Maar jouw generatie, en die van Jan natuurlijk, die hebben dan Theo Komen als een soort held omarmd. Van, oh, wat waanzinnig. Maar weet je wat Theo Komen is namelijk? Dat is de Toon Hermans van die radio- en televisie. Nou, dat is wel een beetje waar. Nee, maar dat is namelijk, als mijn generatie ernaar kijkt en dan luistert, denken ze... Wat is hier nou leuk aan? Ja, Roos, de manier waarop jij dit nou beschrijft, hè, van jullie generatie, en het is Toon Hermans en het is niet leuk. En wij vragen ons in onze generatie af of het nou wel leuk is. Dat is toch helemaal niet de zaken doende? Nee. Dat doet het toch helemaal niet? Nee, je hebt daar ook wel... Ja, dames en heren, het is een stoel van mijn tante met 4 poten. Ja, 4 poten. Kijk, daar heeft ze gezeten, mensen. Met 4 poten. Van mijn tante, de stoel. En dan ligt iedereen in de zaal in zijn broek te pissen. En ik denk alleen maar... Wat is het nou niet mooi dat daar een hele generatie heel blij van is geworden? Ja, je hebt gelijk ook. Je moet het ook allemaal positief benaderen. En er is toch ook niemand die zegt van, je moet Toon Hermans nog leuk vinden of je moet Theo Komen nu nog goed vinden. Nee, hij was in zijn tijd goed. Ze waren in hun tijd goed. Ja, en daarom is er een award naar vernoemd. Ik denk een beetje... Meer dan normaal. Ik denk een beetje vuur. Wat is daar nou gek aan? Met een beetje mazzel moet je je voorstellen. Sorry. Komt er op een gegeven moment ook een Jan Roos Award? Nou, dat zal dus wel niet. Nou ja, waarschijnlijk. Jij bent natuurlijk... Kijk, dat generaties na ons denken van wat was daar nou grappig aan? Ja, maar en kijk dat, mensen. Moet je in zijn tijd zien. Ik denk dat al eerder komt, hoor. Je ziet de spijkertjes zitten nog, hè, van mijn tante. Ja, is toch wat, mensen. Vier poten. Maar wie is daarna eigenlijk? Wat zeg je? Hé, even over Feyenoord gezegd en gesproken en gezwegen. Ik heb gezegd, maar goed... Was dat nou Theo Komen die je nadeed of Toon Hermans? Nee, bij mijn weten heeft Theo Komen het nooit over iemand zijn stoel gehad. Met vier poten. Nee, maar Feyenoord, ja? Ja, ja, vier poten. Ik heb dus gezegd, ik heb de afgelopen drie seizoenen heb ik ook gelijk gehad wie kampioen zou worden. Dat weten we. Dat hoef ik niet iedere keer te zeggen. Nee. Maar afgelopen drie keer had ik het bij de rechter eind. En dit keer heb ik gezegd dat Feyenoord mogelijk kampioen wordt. Ja. En jij PSV, Jan, dus ja. Zeker. Maar Feyenoord is wel kandidaat om kampioen te worden. Is het niet, comma, Leo, vraagteken? Nee, Feyenoord staat 6 punten achter op Vitesse. En er staan nog 2 ploegen tussen Feyenoord en Vitesse. Dus de kandidaten zijn Twente, Vitesse en Ajax. Ja. En daarvan wordt het Twente. Nee, het wordt niet Twente. Ja. Zou mij ook verbazen. Waarom wordt het dan niet Vitesse? Ik heb er inmiddels gewoon 4 overwinningen op rij, hoor, Twente. Ja. Nee, maar waarom wordt het niet Vitesse? Omdat ik nou een keer gezegd heb dat Twente het wordt. Dus nee, kan ik moeilijker zeggen dat Vitesse het wel wordt. Ja, je hebt gelijk ook, weet je. Dat moet ook wel eens een keer gezegd worden, dat je wel gelijk hebt. In elk geval is het een schande dat je de Theo Komen wordt niet gewonnen. Nou, dat vind ik ook belachelijk. Want dat is een hele grote, Theo Komen. Dat is een hele grote geweest. Mijn generatie is er nog steeds vol van, hoe die man dat deed. De Jan Roos van zijn generatie. Oh, dat is een doelpunt! Ja, als ik het hoor, de tranen lopen alweer over mijn wang. Ik vind het prachtig. Vier poten. Leo, sorry dus, namens het Nederlandse volk. Ik kom uit Spanje, zei hij. Uit de kroeg kwam hij. Kijk, dat zijn imitaties. Ja. Daar kun je wat mee. Wie deed je na? Dat was ontroerend en prachtig. Goed, hè? In één zin. Maar wie was het? Wat? Denk daar maar eens over na. Nou. Martin Ziebeck? Ja, gaan we weer over... Dus Martin weer een beetje als vanouds een beetje aan het... Ja. Hoog Noiken. Noiken. Nou, echt waar? Oh, fijn. Hey Leo! Mazzel Leo! Onwijs bedankt! Was het dat wel? Wat zeg je? Ja, ik vind het wel mooi zo. Want je hebt me eigenlijk niet heel erg beledigd. Dus het is wel goed zo. We sluiten nu af. Ja. Ontzettend bedankt. Ik spaar het even op voor een weekie. Ontzettend bedankt. Ja, Heemskerk, sorry dat wij niet tot een zinnig gesprek kwamen, maar die kleine Roos is weer helemaal opdreven, hoor ik wel. We zijn zo blij dat hij terug is. Dat vind ik zelf. Ja. Doe maar even wel 4 poten nog. 4 poten, dames en heren. Het is toch niet te geloven. Het is van mijn tante. Het is de stoel van mijn tante. Het is toch ongelooflijk. Kijk, hierheen zat ze nou. Hè. Het is helemaal een beetje gesleten. Ja, dan zat ze dan. Hè. Met op de jurk zat ze dan zo. Hè. Ja, genoeg. Dag. Dag Leo. Dag Leo! Ik kwam uit Spanje, zei hij. Uit de kroeg kwam hij. Ook heel mooi. Nou, dag. Maar wie deed hij nou? Flikker toch op de gezeik. All I want for Christmas. Kabouter, jij startte net een kerstjingle in, klopt dat? Wil je dat nog 1 keer doen? Ik hoop je namelijk slaan. Wat zit hij nou te doen? Gaat hij het doen? All I want for Christmas is you. Best wel gay. En wil je het vanaf nu nooit meer doen? Dankjewel. God. 1 januari komen de Roemenen en de Bulgaren. Maar wij wel een Tsjech. Ja. Onze Martin. Vorige week had Martin het over die allereerste nicht van het land. Albert Verlinde. Deze week ging het weer steeds over zijn dinges Onno Hoes en die toyboy. Maar is Albert wel de allereerste nicht van het land? Want laten we eerlijk zijn, Gordon is misschien nog wel erger. Elke dag laat deze schandvlek wel weer ergens een scheet om aandacht. Als hij niet weer een of andere ziekte heeft, of denkt te hebben, maakt hij wel weer ruzie met iemand. Nou heeft hij weer gezeik met die Vanessa. Staat die piesnicht doodleuk haar 06-nummer te roepen op die televisie. Maar het allerergste aan dit stuk psoriasis met vingers is dat alles wat er uit zijn lelijke platte bek komt, nieuws is. Kunnen die media in godsnaam stoppen om deze talentloze ruigpot een podium te bieden, behalve als hij dood is. Want dan, dames en heren, gaat die vlag uit bij de familie Simek. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Gordon, alleen zijn naam al, die lijkt op een ziekte. En het ergste is dat zijn leegheid vreselijk besmettelijk is. Oh, godverdomme, die vieze Gordon. Smeerlap. Ja, krijg je het gouden stijgertje bij Bassie Hofs geen stijl politicus van het jaar awards, dan ben je volgens de boze brigade zo ongeveer de enige politicus die enigszins te pruimen valt. En dat is helemaal geen geringe prestatie. Snel naar het Haags geluid en snel naar Pieter Omtzigt van het CDA. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Goedendag. En meneer Omtzigt, we beginnen met de van harte gefelicitaties van Jan en mij, van de echte Jannen. Ook namens de productie, de redactie, ja, de catering. Vergeet ik nog het, nee, het luisterpubliek. En het publiek, want u bent hoogstpersoonlijk een christendemocratisch eenmansleger genoemd. En u heeft veren in de bibs gekregen. Nou, niet zo op beetje. Geen stijl, omdat u een ongelooflijk goede politicus bent. En dus gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want stijgertje van het jaar was het, hè? Ja, dat is een gelul stijgertje van jou. Ja, nou, Pieter is al heel lang bezig. Jan, er is dus een hele lange lijst met allemaal awards die zonder uitzondering negatief zijn. En Pieter Omtzigt was de enige waarvan je half kon vermoeden dat, ze, nou, dat er waardering werd opgebracht voor zijn werk. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, zo langzamerhand vraag je ook af waarom we Pieter nog aan de lijn hebben als we helemaal niks aan hem vragen. Maar goed, wat maakt het uit? Ik vind Pieter Omtzigt, denk ik ook, een van de betere, zo niet beste politicus in Den Haag. Ja, en wat is dat? Dan heb ik wel een vraag. Wat wil dat nou zeggen, Pieter Omtzigt? Ben jij zo goed of is de rest zo slecht? Nou, met dit soort dingen moet je altijd heel erg oppassen. Want op het moment dat je dat soort verkiezingen gaat winnen, dan kom je het jaar erop te richten met de verkiezing van de slechtste politicus van Den Haag. Ja, is dat zo? Hoezo? Ja, oh ja, bijna altijd. Moet je maar eens kijken naar wie ze gewonnen heeft. Mark Rutte, Rita Verdonk. Oh shit. Kijk in het verleden maar. Dus komt er dan een zelfoverschatting aan te pas? Je wint, ja, het is dat alles in Den Haag enorm met dagkoersen werkt. Dus de ene dag ben je een held en de volgende dag ben je een slemiel. Ja. Wat dat betreft, je weet je nooit daarna hoe het erbij hangt. Ja, kijk, wat doe ik? Ik ben gewoon bezig met mijn eigen project. En sinds ik in de oppositie ben, is het allemaal wat makkelijker om zonder meel in de mond te spreken met regeerakkoord en dingen die moet verdedigen, waar soms van die halve compromissen zitten die je zelf niet altijd even leuk vindt. Maar Pieter, omdat je zelf een dossierkennis hebt van hier in Tokio, beschikt over een achtelijk hoge IQ. Een soort Jan Roos van de politiek, zeg maar. Nou ja, nu overdrijven we wat. Moet Pieter ook gewoon een beetje met beide benen op de grond houden. Maar in ieder geval, laten we zeggen, een homo universalis. Dan kijk je dan wel eens om je heen bij het CDA en dan denk je, wat zit ik met al die lichtgewichten hier te doen, joh? Ik vind het een heel prima partij, waar ik hele interessante discussies heb over hoe het met de toekomst van Nederland is. En we zijn een van de weinige partijen die dat een beetje zichtbaar doet. Nee, dat heb ik niet. Oh, wat ik wel in Den Haag heb, en daar heb je wel een punt, is dat heel veel discussies die gevoerd worden in de Kamer, heel oppervlakkig gevoerd worden. Ja. Dus ik heb zelf een initiatiefnota ingediend. Dat doet bijna Kamerleden ook niet, maar dat kan. Hè. Je kunt de beleidsnota van de regering afwachten of je kunt het zelf doen. Over wanneer je derivaten mag gebruiken. Want ja, hè, we hebben altijd een discussie in de Kamer als iemand een keer een paar honderd euro te veel heeft uitgegeven. Bij die derivaten is het met 2 miljard per vestia misgegaan. Ja. En een paar honderd miljoen op andere plekken. En dan kun je toch zeggen, van, nou, zullen ze het andere regels gaan maken? Ja, als je denkt, van, nou, dat het onderwerp komt niet aan bod. Want in een gemiddeld vraaguurtje gaan wij vragen stellen over waarom de stroom uitviel bij Nederland 1, 2 en 3. Ja, dat zijn belangrijke kamervragen in ons land. En dan zet ik het gewoon op de agenda. Ja, nou, het is in, je hebt inderdaad wel gelijk, hoor. Hey, nou ja, maar nog even daarover. Is het inderdaad niet zo met al die fractiediscipline en draaierij gedoe? En dat, zou het niet wat individueler moeten allemaal weer? Dat mensen, want ook als ze toevallig aan de kant zitten die op dit moment het land bestuurt, dat je niet alleen maar met de hele boel meelult en dan mag geen enkele individuele mening meer vertegenwoordigen? Ik denk dat het systeem in Nederland best iets losser mag. Maar dat komt niet zozeer door die fractiediscipline. Dat komt door de manier waarop de lijsten geselecteerd worden. En waarop politici gekozen worden. Voor de gemiddelde politicus is het belangrijker om een wit voetje te halen bij de partijvoorzitter. Dan dat je je kiezers verzamelt. Ja. Want de partijvoorzitter maakt uiteindelijk de lijst. Hè? Die bepaalt. En de kiezers en ook de verenigingen die de partijen zijn, behalve eentje, die veranderen die lijsten nauwelijks. Ja. En dat zou je dus wat meer moeten opengooien, zodat je inderdaad wat meer volksvertegenwoordigers krijgt. Op dit moment ja, ben je wat makkelijker partijvertegenwoordiger omdat die je op die plek gezet heeft. Maar jij bent een van het levende bewijs dat dat kan, want het CDA wil jou er namelijk uitwerken. Dan kom je op een plek terecht. Niet te geloven, zo zal waar. Buiten het zicht. En op eigen voorkeurstemmetje zat hij er weer op. Bam! Nou ja, ik stond niet op de lijst, maar dat was niet de partij. Dat was een kleine commissie die selecteerde. Ja, precies. En die hebben... de partij heeft al die punten op die lijst gevolgd, behalve de mijne. En dat laat wel zien hoe lastig dat weer is om dan weer terug te komen. Pieter, wil je niet de baas worden van het CDA? Dat kon ik anderhalf jaar geleden. Hè. Toen kon iedereen zich kandidaat stellen. Heb ik me niet kandidaat gesteld. Dus... Waarom niet? Ja. Omdat ik daar dacht dat ik daar niet voor geschikt was op dat moment. En ik heb daar eigenlijk ook helemaal niet overwogen op dat moment om mijn kandidaat te stellen. Oh, hartstikke goed. Hey, Pieter, 1 januari is het zover. Dan komen de Bulgaren en de Roemenen. Vind je dat niet enig? Nou, nee. Dat vind ik niet enig. Nee, nou, wij ook niet. Nou, dan zijn we weer snel klaar. Nee, ja, nou ja, we hebben als CDA als een van de weinige partijen tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie gestemd. En dit was een van de redenen. Ja, het is triest. En dan zeven jaar lang overgangsrecht. Dus 7 jaar lang mocht dat niet. En dan 7 jaar lang ja, hebben ook alle Bulgaren en Roemenen volgens het verdrag gewoon recht om hier te komen wonen. En we dreigen weer dezelfde fouten begaan. Ja, grappig hè? Ja, grappig hè? Want na 3 maanden mogen ze bijstand aanvragen. Heerlijk. De regering wil Albanië toelaten. Ja. Dus ik heb... als je denkt dat Bulgarije en Roemenië laag staan op de corruptieranglijsten, op het minst corrupte land, dan zou ik zeggen, ga Albanië eens opzoeken. Dat staat dan nog heel erg ver onder. Ja, schattig hè. Maar nou goed, nou is het wel fijn dat inmiddels blijkt dat niet alleen Oost-Europese mensen aan toeslagenfraude doen, maar dat gewoon iedereen dat hier doet. Dus dat is toch verder dan ook wel weer mooi. Hè? Ja, behalve dan de middenklasse die het moet ophoesten. Ja, nee, precies. Nou ja, in Nederland is het sowieso een probleem aan het worden, want wie hoest de belasting op? Met ZZP'ers met een laag inkomen betalen geen belasting. Met multimiljonairs betalen geen belasting. Dus wie betaalt de belasting? Dat is de werknemer met een modaal tot bovenmodaal inkomen. Ja. Grote bedrijven betalen niet, dus het zijn alle MKB-bedrijven die betalen. Nou, daar moeten ze wat aan doen. De belasting moet simpeler worden en... Het moet echt beter gecontroleerd gaan worden. Ja, maar serieus. We hebben het begin dit jaar met die Wekers die hele discussie gehad de hele tijd. En nu blijkt dus gewoon dat echt oude vrouwtjes gewoon glashard staan te liegen om een toeslag te krijgen. Nieuwe jonge vaders die beweren dat ze ergens anders zijn gaan wonen dan moeder en kind om weer een betere toeslag te regelen. Het loopt aan alle kanten gierig. Ja, je moet eens doen. Toeslagen schrappen. Wat in Nederland gebeurt, Jan is dat als je een toeslag wilt hebben, dat vooral als je alleenstaand of alleenstaand ouder bent, je enorm veel extra belastingvoordelen krijgt. Ja. Dus het heeft enorm veel zin om je voor te doen als alleenstaand of alleenstaand ouder. Dan krijg je pas echt veel toeslagen. Dat komt omdat als je echt alleenstaand ouder bent, je ook wel wat extra kosten maakt. En daar controleert niemand op. Dat heb ik 4 jaar geleden een keer geroepen en toen ik iedereen mij mailen aan. Toen zei ik van ja, dit is wat ik dan de trouwbelasting noem. Als je trouwt, dan moet je voor elkaar zorgen en dan krijg je van de overheid weinig. Ben je alleenstaand of alleenstaand ouders, dan kan er soms in één keer ontzettend veel. En als je dan niet controleert, dan krijg je dit soort dingen. Wil je een voorbeeldje hebben? Doe maar eens een leuk voorbeeldje. In Engeland hebben ze 2 tellingen gedaan. 1, gewoon wat mensen zelf zeiden of ze alleenstaand waren of alleenstaand ouder. En 2, wat er bij de belastingdienst aangegeven was. En bij de Belastingdienst waren er 1 miljoen meer mensen die alleenstaand waren dan wat ze bij de volkstelling zeiden. Ja. Dat betekent, en daar hebben ze hetzelfde soort systeem als wij hebben. In Nederland kennen we die cijfers niet. Ik heb ze geprobeerd boven water te krijgen, maar dat lukt nog steeds niet. En we controleren helemaal niks. Maar de gemeentelijke basisadministratie is op dit moment zo lek als een mandje. Heerlijk, hè? En het is heel leuk, want Plasterk wijst naar Wekers. En Wekers wijst naar Plasterk. En wij hebben in de tweede week van januari hier een behoorlijk groot debat over. Ah, hartstikke leuk, joh. Want vanaf 1 januari komen de Roemenen en de Polen ook een toeslagje halen. Dus... Nou, heerlijk. Lekker. Echt gaat goed zo. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld ook nog het verhaal dat Wekers dus de aanbevelingen van die commissie Dijkhuizen voor de helft niet heeft overgenomen. Dus blijkbaar is er ook geen verlangen om het op te lossen. Wanneer gaan daar nou consequenties aan verbonden worden? Nou ja, kijk, ik ben CDA en ik heb de enige motie van wantrouwen van het CDA van de afgelopen 15 jaar ingediend. En die was toch echt tegen de heer Wekers. Ik vond dat hij gewoon veel te weinig gedaan had. En wat het erge is... Dus ik heb recent weer Kamervraag gesteld van hoeveel van die gefraudeerde euro's zijn nu teruggekomen uit Bulgarije. Hè? Want de hoogste belastingambtenaren zijn er naartoe geweest. Er wordt maximale politie-inzet op gepleegd. Nou, hoeveel mensen denk je dat er veroordeeld zijn? 0. En hoeveel euro's zijn er al teruggehaald? 0. Nou, je bent hele accurate schattingen vandaag, Jan. Ja, ik ben scherp. Kopje koffie doet wonder af en toe. Nou, echt wel. Je knap hoor. Nee, maar het is gewoon vrezen. Wat ik zo erg vind, is dat je, als je gewoon in Nederland hard werkt en je doet je best, betaal je schompers belasting. Je krijgt helemaal geen moer terug. En je ziet gewoon dat de ruif die je maar tegen beter weten in aan het vullen bent, door iedereen alles weer wordt leeggekaamd. Je kan er helemaal niks aan doen. Nee, en daarom wil ik dus ook een aantal eenvoudige maatregelen. Ik wil bijvoorbeeld dat 2 jaar lang, dat als je zorgtoeslag krijgt, er onmiddellijk gekeken wordt of je een zorgverzekering hebt. Daar bestaat een systeem voor, dat noemen ze VCOZO. Dat kan elke apotheek, wanneer je er binnenloopt, checken of jij verzekerd bent, anders krijg je geen medicijnen mee. En de Belastingdienst doet het niet. Waardoor er enige tienduizenden mensen wel een zorgtoeslag krijgen, maar niet verzekerd zijn. Tweede voorbeeld, wat ze nog steeds niet doen, wat ze nu afgeschaft hebben per december, hebben PvdA en CDA 1,5 jaar lang proberen tegen te houden. Voor een heleboel mensen wordt de huurbeslag rechtstreeks overgemaakt naar de woningbouwcorporatie. Voor mensen die slecht met geld kunnen omgaan is dat soms best een oplossing. Dat ze niet eerst het geld in handen krijgen en dan moeten doorstorten. Dat wordt afgeschaft door deze regering. Oh. Nou, dan krijg je alleen maar mensen mee in de problemen. Nou, lekker, de schuldsanering. En als we ervoor gezorgd hadden dat bij een aantal groepen die kwetsbaar zijn of waarvan ze niet zeker weten, zeggen van u krijgt de huurtoeslag niet rechtstreeks, maar wij storten de huurtoeslag alleen naar de woningbouwcorporatie waar u woont, dan was er niet gefraudeerd door de Bulgaren met de huurtoeslag. En nu maken ze het zelf onmogelijk. Dus nemen we ook nog maatregelen die het, ja, die fraudebestrijding alleen maar moeilijker maken. En dat is soms wel eens heel vervelend, want ja, we hebben gewoon toeslagen en uitkeringen nodig voor een aantal mensen in Nederland die zeker in deze economische crisis onvrijwillig werkloos zijn, moeilijk aan de slag komen, te weinig uren maken. En hiermee houdt het hele draagvlak onderuit. Een hele kleine, simpele, maar niet te beantwoorden vraag. Waarom doe je dat dan expres niet goed? Wie, nou ja, als je zegt, noem een paar voorbeelden. De overheid doet dan dus dingen waarvan, nou ja, in mijn idee, iedere simpele ziel kan zien dat het heel handig zou zijn als je het anders zou doen. Waarom is dat dan niet zo? Als jij daar in die kamer gaat staan, je steekt je kop in die microfoon, je zegt, jongens, luister nou eens. Ik heb het bij de echte Jan afgelopen zondag ook al gezegd. Was het nou niet handig geweest als we het zo hadden gedaan? En waarom zouden die mensen dan zeggen, nou nee, gek, ik moet kletsbaar in het raakomzicht. We doen het toch zo. Nou, dat laatste doen ze regelmatig. Dat heb je gezien bij hele simpele voorstellen als geen 150 miljoen naar Sudan overmaken aan de regering die door genocideplegers voorgezeten wordt. Ja, soms kun je hele zinnige dingen zeggen en dan denk je dat er een soort, ja, kaastollen bestaat waaruit waar mensen niet in normale wijken wonen of zo, of enigszins afgezonderd zijn van normale werkende omgevingen. En dat vind ik wel eens jammer, dat je daarom ook niet diep genoeg op de materie ingaat. Ik heb bijvoorbeeld vroeger heel veel geleerd van Saskia Noorman-Nel, PvdA-Kamerlid, dochter van me overigens. Maar die kent ook al die regelingen uit haar hoofd. Yeah. En die kon dus ook precies aangeven, als je dit doet, gaat het daar mis. Kijk, die verzorgingsstaat, die moet je onderhouden. En die kun je alleen onderhouden door degene die er misbruik van gemaakt worden, tijdig gestraft worden, met een uitvoerbare straf. En daar gaat Nederland dus de mist in. En wat we op dit moment doen is, als jij een klein foutje op je belastingformulier maakt, of je rijdt een paar kilometer te hard, dan weten wij jou keihard te vinden via een automatische controle. Als het even kan met een paar honderd euro boete. Dus fors ook. En als jij je gewoon aan alle regels onttrekt, dan vindt ook helemaal niemand je. En als je hele gekke dingen doet in de top, zoals 2 miljard met derivaten verliezen, dan mag je een huis op de Antillen hebben. Ja, dat is allemaal een beetje vreemd. Nou ja, ik wil dat een heel stuk eerlijker maken. Ik vind dat er van boven een paar trappen schoongeveegd moeten worden. En daarom kom ik ook met die initiatiefnota's. En ik vind dat, dat er dus beter gecontroleerd moet worden, waar nu helemaal niet gecontroleerd wordt. Ga zo door, Pieter. Je moet dit doen voor ons en voor het land. En nou ja, in ieder geval, je moet morgen weer aan de slag. Dus ga nu maar lekker slapen, want je moet je een beetje kunnen concentreren. Met andere woorden, Jan bedoelt, ja, goed verhaal. Hè? Ja, dat bedoelde ik eigenlijk wel. Hey Pieter Omtzigt van het CDA, mag je ontzettend bedanken. En succes, en nogmaals gefeliciteerd met de dubieuze titel Stijgertje van het jaar. Jullie bedankt, en nog een goede uitzending voor de rest van de nacht. Mooi zo, dank je. Dag Pieter. Het Haags Geluid. Ja, Remco Breuker is de deskundigste Korea-kenner van Nederland en vermoedelijk ook van Korea zelf. En nu Kim de Derde zijn eigen familie begint af te leggen, om te leggen zeg ik, is het wel weer even tijd om te vragen of de nuke zal bijna naar het zuiden vliegen. Een hele goede nacht, Korea-kenner Remco Breuker. Goeienacht. Ja, goeienacht, Remco. Zeg, wat leuk dat die tante wel gratie heeft gekregen, hè, van Kim Jong-un. Nou, dat moeten we nog wel afwachten. Oh, ze is in ieder geval nog niet dood. Nee, dat niet. Maar het is niet zo goed afgelopen met de vorige mensen die hoog op de lijst van staatsbegrafenis van Kim Jong-il stonden. Dus er is geen reden om te denken dat het deze keer wel goed zal gaan. Oh, ik dacht dat, echt, dat ze iets hadden van, god, die oom is nou weg en dan dat arme oude mens, dus laten we dan nou, allemaal leven. Ik heb een tante in Korea en die gaat dood. Ik heb een tante, ik niet. Ik heb geen tante in Korea. Nou, kijk, de kans is natuurlijk dat die hele Yang-tak wordt afgemaakt, toch? Wat? De Yang-tak. Dat de hele Yang-tak wordt afgemaakt. Tang? Nee, de Yang-tak. Jan bedoelt dat de hele familie uiteindelijk wordt uitgemoord. Van meneer Yang? Ja, nou dat is een beetje moeilijk, want die familie is ook de familie Kim. Oh. Ja, precies. Dat is een oom, hè? Ja, dus dat gaat niet. Nee, dus van de week was er eventjes, hoorde ik hier daar wat over. En toen dacht ik, dit lijkt natuurlijk in eerste opzicht een soort zuivering die door de jonge Kim zelf wordt gedaan. Maar volgens mij was jij het zelf die ergens zei, nou, klopt. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat er andere krachten aan het werk zijn. En dat het helemaal niet Kim Jong-un is die dit allemaal doet. Nee, ik denk dat hij... Ja, hij zal daar mee hebben gewerkt, maar ik denk toch echt dat de hardliners of het leger hierachter zitten. Ja, maar denk je wat ik nou, weet je wat ik nou denk? Nee, maar waarom? Ik heb hier nou echt een hele goede mening over. Nou, mag het achter heel even, Remco? Nee, maar ik volg namelijk, kijk meneer Breuker, die noemen ze dan Korea-kenner. Hè, dat noemen ze dan. Maar ik ben eigenlijk ook Korea-kenner. Maar dat zegt dan niemand. Dus... Oh, sorry. Nee, we hebben hier ook zitten namelijk Jan Roos, de eminente Korea-kenner aan de Universiteit van Pyongyang. Ja, ik zal het eventjes vertellen hoe het in elkaar zit. Ja. Kijk, die Yang, die heeft die Kim Jong-un politiek grootgebracht. Dus dat was een medestander. Kan niet missen. En dat was voor zijn vader, Kim Jong-il, ook een politieke medestander. Het is natuurlijk vreemd in een dynastie dat iemand dus jaren medestander is en dan opeens uit de gratie raakt en wordt afgemaakt. Nee, dit is een waarschuwing aan het adres van Kim Jong-un door de legerleiding om te tonen, wij zijn hier de baas, vriend. En jouw vriendje Yang, die is nu dood. Dus pas maar op, anders ga jij ook dood. Ja toch, meneer Breuker? Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Dat kan heel goed aan de hand zijn. Ja, dat dacht ik ook. Dat je kan mij ook bellen volgende keer, Jan. Het zou niet kunnen zijn dat die oom denkt van, of dat Jong-un denkt van, oh, die oom die is altijd een beetje mijn politiek leids- en draagsman geweest. En misschien wil ik nou stiekem zelf van de baas worden. En dat gaat niet gebeuren, want er is hier maar één Kim Jong-un en dat ben ik. Weg met die rotzak! Nou, ik heb het volgens mij net uitgelegd. Dat zou ongetwijfeld hebben meegespeeld. Ah, zie je wel. Ik denk een mix van alles. Er was sprake van wrijving tussen hem en zijn oom, maar waarschijnlijk niet zodanig dat hij meteen de mitrailleur tevoorschijn wilde trekken. Daar is het leger denk ik echt aan te pas gekomen om het zo uit de hand te Dus het leger zei eigenlijk, Oen, luister nou even, die oom van jou, dat is fout volk. Jij mag hem zelf ook niet, je voelt het heus wel. We zetten hem tegen de muur. Ja, het blijft raden, maar waarschijnlijk is er wel zoiets gebeurd. Ja. Ja, lijkt mij trouwens wel heel lekker, hè. Wij Korea-kenners onder elkaar, we weten dat natuurlijk, meneer Breuker. Dat land is zo geïsoleerd en niemand ziet en verhoort wat daar gebeurt. Dus je kan je Korea-kenner noemen en alles verzinnen, want dat valt niet te checken. Dat is toch een prachtig beroep? Ja, dat is absoluut niet waar, maar je moet wel Koreaans leren om het te kunnen checken. Want er komt heel veel informatie uit Noord-Korea. Ja, het blijft behoorlijk geïsoleerd. Oh. Absoluut niet waar, maar leer even Koreaans en je weet hoeveel informatie er elke dag van buiten komt. Jij spreekt wel Koreaans, Jan? Ik spreek een aardig woordje Koreaans. Dat weet je precies waar ik het over heb. Ja, maar ik spreek helaas geen Koreaans. Dus zou u nog even kunnen zeggen waar u het over heeft? De Noord-Koreanen publiceren gewoon netjes een krant elke dag op het nieuws, op het internet. Er zijn in Zuid-Korea en in China grote groepen Noord-Koreaanse vluchtelingen. En mensen die de grens, die zo dicht is, telkens toch maar oversteken. En die daarover vertellen. Er zijn hele websites alleen maar met interviews met dit soort mensen die dagelijks worden bijgewerkt. We weten veel meer dan we zeggen te weten. Oh, okay. Echt, het is maar mag ik dan een vraagje stellen op de inhoud? Die mensen die dan zeg maar een beetje met Jong-un wedijveren om de macht, hè? Wat zijn dat nou over het algemeen voor types? Zijn dat dictators die dictator willen worden in plaats van de dictator? Of zijn dat misschien ook wel... Nee, dat is ook zoiets. Ik bedoel, Noord-Korea is een land waar veel propaganda is, ja? Ongetwijfeld, ja, dat neem ik aan. Geloven wij die propaganda? Niet nee. Nee, waarom geloven we in godsnaam wel dat Kim Jong-un de alleenheerser in het land is? Dat is dat Noord-Koreaanse de propaganda vertelt ons dat. Hij is op dit moment het gezicht van de macht. Precies. Daarachter zitten fracties die elkaar het leger vechten. Maar wat voor fracties, dat vroeg ik dus, wat voor type zijn ze? Je hebt het leger, je hebt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt mensen die niet altijd even duidelijk te duiden zijn, maar die handelen. Zowel illegaal als legaal, die de drugs de wereld insturen, die wapens de wereld insturen. Doe het maar eens wat Koreaanse maffia, zeg maar. Ja, maar dan door de staat gesteund. Aha, dus oké. Het zijn criminelen en tegelijkertijd hebben ze een plek in de staats... Maar er zit niet een of andere leuke democratische beweging tussen. Ja, dat is dus het erge. Ik ken geen enkele naam van een Noord-Koreaanse dissident in het land zelf. Nou, ik ook niet, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat zegt wel wat. Ja, en dat zegt heel veel. Dat wisten we van de Sovjet-Unie wel. Nee, precies. Hey, hoe groot is de kans dat de legerleiding weer even de noten gaat tonen door een raket de lucht in te schieten, ruzie gaat zoeken met Japan of een of ander schip van Zuid-Korea naar de bodem te schieten? Ik denk dat het laatste zullen ze niet zo doen, omdat Zuid-Korea nu toch echt wel veel geduld heeft getoond en hard zal moeten terugslaan. Maar rakettenlucht inschieten, ja, die kans zit er wel in. Dat is op een gegeven moment. Dat is toch een beetje het ding, als er binnenlandse onrust is, dan moet er uiteindelijk lawaai gemaakt worden. Dat kan heel goed gebeuren. Het lijkt ook, de bevolking lijkt ook helemaal niet blij te zijn met wat er gebeurd is. Het was redelijk populair. Dan kan je er donder op zeggen dat het afwachten is tot er ruzie wordt gezocht met het buitenland. En we zijn dus nog niet klaar met het afschieten van Noord-Koreanen onderling, denk ik. Ik denk dat het op dit moment, en dat is natuurlijk dat is dramatisch, aan de gang is. Ja. Op grote schaal. Lange mensen. Nou, in ieder geval die tante uit Korea, die gaat het daar niet overleven. Maar ja, aan de andere kant. Ze kunnen haar niet doden, want ze is lid van de heilige bloedlijn van de Kim-familie. Oh, okay. Maar haar ergens wegzetten achter slot en grendel kan heel goed. Hartstikke goed. Nou, word ik wakker en denk, god, wat wonen toch in een verschrikkelijk land hier in Nederland. Maar als je dan over Noord-Korea hoort, denk je van, nou, het kan iets erger. Ja, het kan iets erger, zeker. Nou, meneer Breuker, als Korea-kenners onder elkaar, ik vond dat u voegde veel toe. Ben dat te horen. Dan mag ik zeggen dat ik het ook een hele leerzaam interview vond van jullie allebei. Dank daarvoor. Ja, geen probleem, Jan. Ja, echt, ik heb zelden... Dank voor de uitnodiging, deed met plezier. Meneer Breuker en ik gaan waarschijnlijk ook toeren binnenkort langs theaters. Ik denk misschien zelfs dat jullie als VN-vredesmissie naar Pyongyang moeten. Ja, daar sta ik nou helemaal achter. Als iemand dat kan regelen, dan ga ik meteen. Dan gaan we gewoon gezellig samen. Meneer Breuker, Korea-kenner, mag ik u hartelijk danken en een prettige nacht wensen. Insgelijks. Tot ziens. Dag. Dag. Wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Jan, had jij mij net verstaan wat ik tegen de kabouter zei? Ja, ik heb het goed gehoord. Wat zei ik doen tegen de kabouter? Iets met lijfstraffen en dat er geen jingles meer mochten. En zeker geen kerstjingles. Nee. En wat doet die verticaal gehandicapte? Wij wensen u echte Jannen. Opstand is dit. En, De liefdespanter heeft echt een groene stroom. Dagboek van de liefdespanter. Onze overheid wil dolgraag het lieve, brave, goede, duurzame boomknuffelvoorbeeld geven aan burger en bedrijfsleven. En koopt dus louter groene stroom voor al haar gebouwen en installaties. Is dat nou niet geweldig? Is dat nou niet prachtig en verantwoord? Ja, dat zou het zijn als de overheid echt groene stroom zou inkopen en niet Noorse waterkrachtcertificaten die algemeen worden beschouwd als joemelstroom. De goedkoopste, maar milieutechnisch volkomen waardeloze manier om te voldoen aan de wettelijke groene verplichting die je bent aangegaan. Aldus de Volkskrant. En dat geeft men dus bij monden van het ministerie van Defensie ook net zo vrolijk toe. Het mag van de wet, dus het is in orde. Dat het milieu er geen reet mee opschiet, ja, boeien. Hoe cynisch kun je zijn? Al vind je als overheid eigenlijk stiekem dat ze de tyfus kunnen krijgen met hun groene stroom en dat je het liefst nog zou stoken op vuile steenkool of stookolie, lekkende kerncentrales en aardbevingsgevoelig schaliegas, dat je dat hele pokkenmilieu het liefst direct zou affakkelen en vervangen door een grote plak asfalt, doe dan tenminste een beetje je best om overtuigend te liegen. En komt je slimme spelletje dan in de publiciteit, betoon je dan tenminste ongerust, tel wat kamervragen, wippen staatssecretaris en belazen de kluit de volgende keer wat geloofwaardiger. En sleur je oetlul van een ambtenaar die vindt dat het allemaal wat prima is, zolang de wet maar niet wordt overtreden, direct voor de krijgsraad of zendt hem uit naar Mali of Afghanistan. Het was Diederik Samson zelf die er al in 2008 persoonlijk voor wilde zorgen dat de Noorse joemelstroom niet zou worden meegeteld op het moment dat groene stroom door de Nederlandse overheid zou worden besteld. Kijk, dat was pas stoere taal. Jammer dat hij kennelijk ook hierover van gedachten is veranderd. Maar ja, je kijkt er ook niet meer van op. Dagboek van de liefdespanter. Ja, geen tijd. We moeten onmiddellijk door met onze eigen John Deere, de koning van Weerstation Lichtenberg, de enige echte Gerrit Vossers. Jan, hele goede nacht, Gerrit Vossers. Ja, goede nacht, Jannen. Ah, die Gerrit. Luister eens, eventjes snel. Kunnen we nou met de kerst sneeuwballen gooien of niet? Ik zag weer een grafiek op Twitter met grote, diepe, paarse troggen van lage druk. Geen idee wat het betekent, maar het zag er eng uit. Ja, nee, er komt wel neerslag, maar de temperatuur is te hoog. Er komt gewoon regen als het dan met neerslag valt. Een natte kerst. Nou, dat hebben wij niet zo'n probleem mee, mevrouw Vossers ook niet, denk ik. Nee, maar dit is een natte kerst. Ja, je zou liefst een witte kerst willen hebben. Hè? Ja. Weet je, misschien op vorige week door te gaan. Als het eerst nat wordt, dan kan het later wit worden, of niet? Nou, doe even een beetje rustig, Gerrit. Even denken, hoor. Over wit gesproken, Gerrit. Heb je gezien dat er op de piramide sneeuw ligt? Op de piramiden, ja. In Egypte. In Syrië. Zo in Egypte, is dat. Die ding is daar toch in Egypte, man? Ja, dat is in Egypte, ja, dat klopt. Maar die kant uit ligt heel veel sneeuw. Ja, maar is dat nou een voorbode van het einde van de wereld? Ja, want het is 112 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Nou, wat gek is, hè, met de opwarming van de aarde. Ja, maar goed, als de aarde heel erg afkoelt, is ook niet goed, Jan. Nee, niks is goed. Godverdomme. Dus Gerrit, is dit het begin van de apocalyps nu? Ja, Gerrit, heb jij ook wel eens wat sneeuw gedeponeerd op de piramides van mevrouw Vossers? Nee. Maar, nou, we ook eens proberen, dat kan best een spectaculair effect blijven. Maar de vraag is natuurlijk, blijf staan eigenlijk. Gaan we er met z'n allen kapot, omdat het sneeuwt op de piramides? Ja, nou, ik heb een Twitter van Renier van den Berg gezien en die zegt dat het allemaal met de opwarming van de aarde heeft te maken. Ja, dus, en 112 jaar geleden dan? Ja, toen deden ze nog niet meten, dus dat kan hij niet overnemen. Gerrit, even als eerst, wie is Gerrit van den Berg? Nee, Gerrit Hiemstra, dat is die rode van de NOS. Oh, Renier van den Berg. Oh, dat is die kleine van de RTL. Ja, En die heeft daar verstand van? Nou, die twittert dat. Dus iedereen twittert een beetje wat hij denkt dat... Maar wij hebben jou, dus... Jij bent de echte Janne Weerman. Ja, en die Gerrit Hiemstra, weet je? Nee, Renier van den Berg, dat is een prutser. Nou ja, in ieder geval herkennen wij hem niet. Dus wij herkennen hem zeker niet. Warmt die wereld nou op? En zo ja, hoe snel? Of koelt die af? Nee, één vraag, Jan. Oh, sorry, jij hebt gelijk. Nee, ik houd me daar niet zo mee bezig. Ik heb genoeg te doen met weer hier in Nederland. Op de Achterhoek, hè? Op de Achterhoek vooral. Ja. Maar de opwarming van de aarde, er zal misschien wel wat gebeuren. Maar eerder is hier ook al eens een keer ijstijd geweest en zo. Dus ik verwacht er niet... er gebeurt wel wat, maar dat gaat ook met bergen en dalen. Dus misschien dat hier ook wel weer een keer een ijstijd komt. Maar dan maken wij niet meer. Oh, nou precies. En naar mij de zonvloed. Ja. Ja, toch? Ja. Van mij mag iedereen kapot vriezen als ik dood ben. Ja, dat is waar. Ja, dikke ijslag eroverheen, zomaar worst wezen. Ja, toch, Gerrit? Nou, ik denk nog wel aan de mensen die naar ons komen. Echt? Van mij hoeft dat niet. Heb ik helemaal niks mee met mensen die naar ons komen. No. Hey, maar Gerrit, het is bijna het einde van het jaar, hè? Dat betekent dat het bijna het begin is van het nieuwe jaar. Ja. En is dat leuk om alvast een voorspelling te doen voor het weer van 2014? Of zeg je van, Flikker lekker op, joh. Daar heb ik helemaal geen zin in. Sterker nog, dat heeft hij ons min of meer beloofd vorige week. Ja, nog maar niet. Toch kan Gerrit... We zouden eerst over kerst hebben. En als jullie volgende week weer bellen, dan, dan gaan we over het nieuwe jaar. Dan doen we dat. Ja, dan gaan we dan hebben over... We maken het wel gaande houden, natuurlijk. Je maakt het wel ondraaglijk spannend, Gerrit. Nee, maar even wachten. Als we dan toch een weerman bellen, moeten we dan niet vragen wat het weer wordt morgen. Ja, dat ging wel vandaag. Ja, dus Gerrit, doe maar even de voorspelling voor de komende week. De komende week in het algemeen zacht weer, temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Dat lees je op, hè, ergens van? Nee. Ik lees helemaal niks op. Ik ben op dit moment, want ik kon niet slapen. Ik ben nog mijn brief aan het typen, dus er staan hele andere dingen hier voor mijn neus. Een brief aan het typen? Aan wie? Is er nog een mevrouw Vossers? Brief typen. Ja, in de ochtend. Dat gebeurt weinig nog, hoor. Ja, nou, hoe noem je dat dan? Op een typemachine ook. In Word. Ja, in Word. Hij is een mailtje aan het maken. Ja, aan wie, Gerrit? Nee, een brief. Oude Funs, niet aan mevrouw Vossers, want die ligt gewoon in de slaapkamer. Ja, dat is wat ik ga vertellen. Heb je een ander, Gerrit? Nee. Bij de John Deere Club zeker. Wat zeg je? Zo heet het tegen, de John Deere Club. John Deere ben even Club, naar de John Deere Club, schatje. Jan? Ja. Gerrit heeft dan nog steeds het weerbericht niet door. En dan vind ik het toch handig als we dan toch een weerman bellen. Dat hij dan in ieder geval heel even het weerbericht doet. Ja, voor deze week. Het weerbericht voor de komende week. Dat is in het westen van het land wordt het behoorlijk nat. En meer naar het oosten toe is het in ieder geval tot en met het midden van de week redelijk droog. Ja. Nou. Veel bewolking, weinig zon dus. En hoge temperatuur voor deze tijd van het jaar. Met 7 tot 10 graden. En straks tussen net was het 18. 5. Ja, en voorlopig geen vast van betekenis, maar morgen nog wel even een lekker windje erbij. Lekker windje en, erbij. Hey, Gerrit. Later in de week weer wat rustiger. Weet je wat je nou hebt opgenoemd? Het gaat regenen, het gaat waaien, er komt zon. Ja. Ja, maar dan heb je wel gehoord de goede plekken. Eerst vooral in het westen van het land. In het oosten is het wat droger tot midden van de week. Hier is het nat en warm en in het oosten is het droog en koud. Ja, dat heb ik ervan overgehouden. Minder warm. Maar als ik aan het praten ben, zijn jullie alweer met volgende... hoe noem je dat, vraag aan te bedenken. Dan luister je niet wat ik zeg. Nee, dat is wel een beetje waar. Ja, zo denk ik dat jullie dat doen. Maar Gerrit, heb je meer met nat en warm of met koud en droog? Ik heb liever met nat en warm, vochtig en warm eigenlijk. Ja, vochtig. Ja, een beetje vochtig. Hey, en heb je nog een bloedgeile weerspreuk voor deze week? Een bloedgele weerspreuk voor deze week? Ja, nee. Minimaal, dat moet ook elke week, hè? Ja, die je minimaal verkeerd kunnen begrijpen. Een beetje makkelijk. Ja. Ja, ik vind het liever warm. Moet ik even weer helemaal terugklikken en van alles. En, in Word. In de weg met het Word. En dan komen de weerspreuken vanzelf wel een keer voor de dag. Ja, we hebben de tijd toch, Gerrit? Ja, maar dat is ook goed. Ik ga wel even koffie halen. Doe het even niet, we moeten zo afsluiten. Gerrit, we gaan eventjes die weerspreuk. Verzin dan even snel een weerspreuk. Ja, man, we zitten live op de radio. Heb ik die vorige week gehad, weet ik niet. Maar als in de winter veel regen neer, dan krijgen we een mooi zomerweer. Ja, dat zei je vorige week al. Ja. Nee, maar heb ik gezegd, als het regent in de winter, is het goed planten in de zomer, of niet? Nee, ook niet. Nee maar je moet sneeuw, even met de... Veel sneeuw, veel brood, heb ik dat gezegd? Nee. Ja, dat is leuk. Als veel het sneeuw... regent tijdens de mist, dan de hele week regen geweest. Maar veel sneeuw, veel brood? Ja. Wat betekent dat dan? Hoe kom je daar nou bij? Veel sneeuw in de winter en dan is het een vruchtbare jaar daarna. Dus dan heb je veel brood, veel koren. Ik zei het altijd al, jongen, als het sneeuwt. Ja, maar het wil niet echt. Nee. Nou, lekker dan. Dankjewel, Gerrit. Het was weer prachtig. Gerrit, onwijs bedankt. Ik vind je een hoogtepunt. En pakken we volgend jaar dus het weeroverzicht van 2014. Volgende week. Ja, daar heb ik nou over. Ja, wat we gehad hebben, of, want ik moet wel even weten, dan kan ik me in verdiepen. 2013 even in vogelvlucht en 2014... Nee, Gerrit, we gaan niet terugkijken op het weer. Dat was een hartstikke mooie zomer. Nee, maar er is nog niemand geïnteresseerd in. Dat is hetzelfde van dat je zegt van, gisteren stond er op de A27 14 kilometer file. Ja. Ja, heb je gewoon niks aan. Nee, maar dan ga je nou kijken, is die weg, hè? Ja, precies. Ja. Omdat dat gisteren was dan. Ja. Goed. Nou, oké, Gerrit, vooruitkijken op 2014. Ja, doe groeten aan mevrouw Vossers. Ik maak ze nu niet wakker. Nee, doe maar heel voorzichtig. Trouwens, ik heb de Volkskrant magazine gelezen. Weekend. En dat ging over een vrouw. Nou, die wilde geen seks meer met haar man. Gelezen. En die man heeft in de afgelopen 2 jaar... heeft hij 2 keer geprobeerd om het met haar te doen terwijl ze sliep. Nee, sterker nog, hij heeft het gewoon gedaan. Ja, hij heeft het gewoon gedaan. En nu, dat vond ze eigenlijk wel verkrachting. En toen was er een brievenschrijfster. Een 17-jarige feminist. Nou, ik vind dat wat. Ja, kan hoor. En die zegt, je moet hem aangeven bij de politie. Ja. Nou, als ik godverdomme iedere keer de kras die moet, als ik hem in de slapende mevrouw Roos prop, dan kunnen ze dat Robben Eiland voor mij wel eventjes reserveren. Ja, ja. Kun je geen radioprogramma meer maken. Nee, maar ik kom s'nachts thuis van het radioprogramma. Ik ben helemaal stijf van de koffie. Mm. Ja, en dan ligt een warme stuk vlees ligt daar te dampen. Ja, wat doe je dan als man? Dan jank je hem... Ja, gewoon uitgebreid. Ja, maar, ja, zeker. Ja, ja. Dat doe jij toch ook, Gerrit? Dat is niet zo erg als hier de buurman. Die kwam ook bij ons en die zag het ook niet meer zitten. Die wilde ook gaan scheiden, want... Zijn vrouw had al 4 maanden niks meer tegen hem gezegd. Oh, en toen kwam er nog een andere buurman bij. Ik zeg, zou je dat wel doen? Zou je dat wel doen? Waar vind je nog zo'n vrouw weer die 4 maanden niks tegen je zegt? Ja, precies. Ik zou een moord doen. Dat was een grap, hè, Gerrit? Dat was een grap. Doe eens even, Klabouter. Dat was een grap. Juist. Hoppakee. Ik denk dat jouw carrière als weerman meer potentie heeft dan de cabarethoek. Maar Gerrit, je kan niet overal goed in zijn. Nee. Hartstikke bedankt. Gerrit, je... Wat? Goed gaan. Ja, goed gaan. Ja. Wat? Goed gaan. Wat? Niet goed gaan, zeg. Goed gaan, gewoon. Ja. Nee, maar de... Wow. Ja. Aju. Maar de... Ja. Aju. Aju. Aju. Dag, Gerrit. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hey, het wordt toch Guus, hè? Nou, die zagen we niet aankomen. Guus? Hiddink. Nee. Hij biedt zich meer aan dan de gemiddelde straathoer. Ja, ik weet niet hoe biedt de gemiddelde straathoer zich aan, Jan? Ja, maar ik weet in ieder geval dat Q's en ik niet voor 15 tientjes met zijn benen in de lucht is.